afgelegd, maar dat dat 70% minder files betekende. Nou, als dat in vergelijkbare mate zich voortzet in de toekomst, ja, dan zal dat waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor het mobiliteitssysteem, want dat is nu juist gebouwd op die piekmomenten. Ja, dat was Edwin Buitelaar, onderzoeker bij dat planbureau. Het is nu de vraag of de geplande uitbreidingen van snelwegen dus wel echt nodig is. Volgens vertrekkend demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, is de uitbreiding van de snelwegen juist ontzettend belangrijk. En om dat te bereiken is het de bedoeling dat er 1 miljard euro per jaar wordt uitgetrokken voor een betere infrastructuur nog in Nederland. Ze vertelde erover bij Goedemorgen Nederland. Maar als we het dan over de formatie hebben, dan zijn niet alle partijen zijn het erover eens dat daar extra geld bij moet. Het planbureau rekent ook uit dat eigenlijk alleen VVD en CDA bijvoorbeeld extra geld willen uitgeven aan bijvoorbeeld meer asfalt. Zijn mensen zich dan goed genoeg bewust van dit, dat hier meer geld bij moet? Ik bedoel, iedereen wil wel misschien extra geld voor de zorg, dus ja, voor het onderwijs. Dat is heel erg iets wat leeft bij mensen. Nou, kennelijk is dat niet. Met dit ook zo? Kennelijk niet, want anders zouden meer partijen dit doen. En ik wil ook ervoor waken dat het alleen om asfalt gaat. Want bij ProRail op het spoor is het precies hetzelfde. Hm. Dus we hebben meer nodig voor beheer en onderhoud van al onze infrastructuur, dus ook van het spoor. Maar we zagen net het verhaal over de woningbouw. We kunnen niet honderdduizenden woningen erbij bouwen zonder ook de infrastructuur aan te passen. We hebben in de drukke steden echt betere openbaar vervoerverbindingen nodig. Dat vraagt investeringen. Dus zowel voor nieuwe aanleg als voor beheer en onderhoud moet er geld bij, anders komen we gewoon vast te zitten. Cora van Nieuwenhuizen was dat. Maar goed, die bouw en uitbreiding van die snelweg kan voor omwonenden voor ontzettend veel overlast zorgen. Er gaat hele natuur weg, bijvoorbeeld bij Amedesweert. In het plaatsje Ommoord wordt er al een jaar lang gewerkt aan de aanleg van de A16. En ze zitten daar dagenlang in de herrie. Dit geluid begint om 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Dat betekent dus dat je eigenlijk met van die lekkere gehoorkappen op in huis moet gaan rondlopen. Ik kan niet normaal een muziekje draaien binnen, gesprek voeren als die heel hard gaat. Het is eigenlijk niet vol te houden. Het is, ik noem het gewoon martelen. Ja, martelen. Nou goed, ik wil het er graag met je over hebben. Hoe denk jij hierover? Want sinds corona werken we steeds meer thuis. En we zijn ook van plan dit voor een groot gedeelte vol te houden. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving keren daarom de lange files in de spits niet terug. In ieder geval voor langere tijd niet. Dat zou betekenen dat geplande snelweguitbreidingen bijvoorbeeld eigenlijk niet meer nodig zijn. Maar ja, wat van jij? Zijn er juist meer snelwegen en spoorwegen nog nodig in Nederland vanwege de komst van de 1000 nieuwe woningen waar Cora van Nieuwenhuizen het over had? Of kunnen we de 1 miljard die het kabinet per jaar in infrastructuur wil uitgeven misschien beter investeren in zaken zoals bijvoorbeeld de zorg? Of het onderwijs? Of misschien heb jij wel een beter potje waar dat naartoe kan? Praten we mee aan de hand van de volgende stelling. Door het vele thuiswerken zijn nieuwe snelwegen niet meer nodig. 0800-1121 of de app van Radio 1. Hoe denk jij daarover? Door het vele thuiswerken zijn de nieuwe snelwegen niet meer nodig. 0800-1121 of de app van Radio 1. Graan met Stefan Kondu. minuten over vier. Vrijdag 10 september, dit is de extra vroege ochtend. Zo fijn dat je luistert. Praat mee hè, via 0800-1121 of de app van Radio 1 staat deze ochtend ook voor je open. We hebben het over thuiswerken en brede snelwegen. Want is dat nog wel nodig, die verbreding van die brede snelwegen, als we met z'n allen veel meer thuis blijven werken? Uit nieuwe cijfers van een planbureau blijkt namelijk dat veel mensen eigenlijk in de toekomst, of in ieder geval de komende tijd, nog thuis willen blijven werken. En je kent het, hè, veel snelwegen moeten uitgebreid worden of er zijn plannen om ze uit te breiden. Is dat nog wel nodig? 0800-1121. In de app van Radio 1 zegt Bas, betere wegen zijn juist heel erg belangrijk. Er worden steeds meer huizen gebouwd, steeds meer gezinnen met meerdere auto's. We hebben die ruimte gewoon echt nodig. En Mert zegt, van mij mogen ze per direct stoppen. Ik heb al maanden last van de bouw van een snelweg bij mij in de buurt. Het is lelijk, geeft herrie en er gaat veel aan verloren aan zo'n snelweg. En Charlie laat weten in de Radio 1-app, ik vind het vooral zorgelijk dat ze natuur weghalen om wegen te bouwen. Laat de natuur met rust, we hebben er al zo weinig van in Nederland. Hoe denk jij daarover? Bel of app naar de studio. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is een mooi ding wat je nu ingooit. Het is echt belangrijk. Nou, ik zou je vertellen, ik ben wel voor dat ze aan die snelwegen, dat er dus 1 miljard, 2, 3 miljard worden gebruikt. Maar niet met het verbreden van wegen, nee, het versmallen van wegen. Het is nu toe zo in Nederland dat mensen in de auto stappen en ze gaan lekker ruim op de weg zitten racen en scheuren. Waarbij mensen die bijvoorbeeld in de natuur wonen enorm last hebben. Net als het ene bandopname die je net vertelde. Ja. Dus ik ben juist voor dat er dus... het is heel belangrijk dat het vrachtverkeer in Nederland door kan gaan. Dus vrachtwagens die moeten bijvoorbeeld naar Rotterdam en die hebben echt 1 à 2 banen nodig. Dus ze moeten kunnen inhalen, ook in Nederland. En dat moet gewoon door blijven gaan. Vrachtwagens moeten gewoon een goede doorgang hebben. En dat kan eventueel, als er een derde baan zou moeten zijn, bij sommige punten, dan is er een derde baan voor auto's. Maar vrachtwagens moeten kunnen blijven inhalen. Dus het wordt een ergernis voor auto's. Want er rijdt er eentje met 70 kilometer en de hele ruit zit erachter. En die kan er niet langs. Dus het moet niet een pleziertje worden. Het moet juist een ergernis worden. Dus je zegt eigenlijk, we moeten de snelweg minder interessant maken voor automobilisten. Ja, dus die grote belachelijke snelweg die ze nu gemaakt hebben van 6 banen ene kant richting Utrecht. Ja, de A2. Aan de andere kant, de A2, is gewoon een belachelijke toestand wat ze daar gemaakt hebben. Zal ik ze rijden. Moeten dat terugbrengen naar 2 à 3 banen. Okay. En vooral bij 2 banen. Ik heb dus jij zegt eigenlijk, maar jij, dan wil je dat niet per se linken aan het thuiswerken, maar jij zegt eigenlijk om het autorijden nog meer te ontmoedigen, moeten we die snelwegen minder interessant maken. Ja. Misschien wel een stukje gevaarlijker ook maken. Ja. Ja, en meer drempels misschien ook weer op plekken. Nou ja, op de snelweg gaan we... Snelwegen drempels, ik had... Nee, dat gaan we niet doen. Maar we gaan het wel onaantrekkelijk maken. Okay. En op plekken waar mensen de kans hebben om te scheuren, worden camera's geplaatst. En dat gaat vette bekeuringen zijn. Ja. Het klinkt wel een beetje als een utopie voor mij, Mark. Klinkt wel een beetje als een utopie dat we in dit land snelwegen weer gaan versmallen. Nou, kijk, ik ben ook een automobilist, moet ik even toegeven. En ik ga ook naar het buitenland. Ik ben nu weer in Bulgarije. En ik ben op landen geweest, zoals Duitsland. Nou, die hebben dus in Beieren hebben ze echt stukken waar alleen maar 2 banen zijn. Ja. En er rijden ook allemaal vrachtauto's. En soms zijn er wel stukjes bij waar vrachtwagens even kunnen inhalen. Maar daarna rijden ze als caravanen weer achter elkaar. Mm-hmm. En dan rijden ook gewoon auto's. En dan rijd ik ook gewoon met mijn bus. En dan rijden zit ook soms een hele rij auto's achter me. Nee, zeker weten. Er wordt ook vaker aan Duitsland gerefereerd. Hè? Ook omdat we daar op sommige plukken nog, of sommige stukken nog zo hard mogen als we willen. Aan de andere kant zijn er in Duitsland ook wel heel veel gebieden nu waar gewerkt wordt. Ik weet dit omdat er verkiezingen aankomen. En dat is een van de punten die Merkel niet is gelukt, is de infrastructuur van het land aanpakken. Nederland loopt natuurlijk ook voorop als het gaat om infrastructuur. Ik bedoel, Cora van Nieuwenhuizen zei in gesprek met WNL, je voelt het als je van België in Nederland inrijdt. Want je stopt met hobbelen. Oh ja, enorm. Dus vind je dat we als Nederland wel die koppositie moeten houden? Of zeg je eigenlijk van nou, misschien moeten we het geld dus even aan andere dingen gaan uitgeven. Nou, weet je wat ze bijvoorbeeld in Duitsland doen? Als je invloed op je gaat bijvoorbeeld de snelweg op, dat is heel kort. Als je eraf gaat, ook heel kort. In Nederland zijn er van hele lange banen waar je heel makkelijk op kunt komen. Duitsers zeggen ook heel vaak, goh, jullie invoerstroken zijn zo fantastisch, is echt geweldig. Misschien moeten ze ook wat korter gaan maken. Zodat het moeilijker is om dat zelf te doen. Ja, het moet een ergernis worden. Ja, en, goed, ik hoor dat jij hebt vooral praktische oplossingen hoe we de file-druk kunnen tegengaan. Al heb ik wel het gevoel dat er misschien meer files juist gaan ontstaan met jouw ideeën. Er gaan zeker meer files ontstaan, omdat, ja, zeker, maar dat gaat mensen ergeren. En daardoor gaan mensen misschien meer met openbaar vervoer. En meer thuiswerken. We moeten juist het stimuleren om het thuis te werken. Ik vind het een geweldig idee om thuis te werken. Fantastisch. Goed, we gaan het voorleggen, Mark, je ideeën. Yes. Aan de luisteraars. We kijken hoe mensen erop reageren. Die mogen bellen naar 0800-1121. Of de Radio 1 app. Heb het goed? Zit je in Bulgarije? Ja, ik zit in Bulgarije. Is het een beetje weer daar? Ja, nou, het is nu nog donker. Dus het is een uur later dan bij ons, hè, in Nederland. Maar goed. Dus het is nog wat donker. Dus ik kijk en ik luister nu van 5 tot 7. Ja. Dus, goed zo. Hey, dankjewel. Heb het goed. Hoi. Dat was Mark. Vanuit Bulgarije, zelfs daar wordt er dus meegeluisterd. En worden er ook meningen gemaakt over snelwegen in Nederland. René zegt nieuwe snelwegen, onderhoud kost al miljoenen. Groeten René. En Joris Kopenhagen zegt in de Radio 1 op goedemorgen. Ik ben van mening dat er genoeg asfalt ligt. En uitbreiding gaat meestal ten koste van de natuur, die vaak het onderspit delft. En Anke zegt, good morning. Ik hoor het onderwerp grappig. Ik kwam de afgelopen vrijdag tegen tweeën via België en Nederland binnenrijden en moest naar Friesland. Ik heb er 4 uur over gedaan, want ik reed de ene naar de andere file in hopeloos druk. Wat al die mensen op de snelweg deden, begrijp ik ook niet. Als ze allemaal thuis zijn aan het werken. Ja, het was eigenlijk best druk, kwam ze achter op de snelweg. Hey, hoe denk jij erover? Via 0800-1121 mag je erop reageren. We hebben het over de snelwegen en de uitbreidingen daarvan. Moeten die nog wel doorgaan? Nu blijkt uit nieuwe cijfers dat veel mensen eigenlijk thuis willen blijven werken. Richard, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Zeg het eens, hoe denk jij hierover? Nou, ik zit met enige verbazing zit ik naar mijn vorige spreker te luisteren. Ja. Dat zal je begrijpen. Ja, je bent vrachtwagenchauffeur, hè? Ik ben vrachtwagenchauffeur en heel toevallig rijd ik nou net over de snelweg waar de desbetreffende persoon het net over had. En die is nu 5 baans. Maar dan ben ik toch wel benieuwd. Het is ongeveer 1 jaar of 20 geleden dat er hier nog 2 rijstroken of 3 rijstroken lagen. Maar ik denk dat bepaalde mensen die ik net ook allemaal hoor van je hoeft allemaal niet. Er wordt heel veel bijgebouwd op dit moment. Overal komen de woonwijken bij. Hoe zien die mensen die geniale oplossingen hebben van minder asfalt? Hoe zien die het voor zich als ze zelf in de file staan en als die mensen gaan verplaatsen? Want ik hoor dan ook Mark zeggen van joh, als ze weer in de file, dan gaan ze uit een auto. Dat hebben ze jaren terug al geprobeerd met een kwartje van een kok om het zogenaamd mensen uit de auto te krijgen. Dat was natuurlijk gewoon onzin, omdat ze een begrotingstekort hebben. Maar ja, dat hebben ze al 50 jaar. Dat is een heel andere discussie. Maar ik vind het totaal onzin om naïef om te denken dat er minder asfalt nodig is, Stefan. Dat is echt totaal onzin. Nou, jij bent de praktijk. Je zit veel met de benen op de weg. Je zit in je vrachtwagen. Heb jij het minder druk zien worden? Of zie jij het eigenlijk nu weer drukker worden? Nee. En zeker met zomerse dagen. Het is ongeveer sinds toen met de corona dat alles toen plat lag, toen kon je echt letterlijk draaien op de snelweg. En dat, echt, maar je bent geen moment meer alleen op de snelweg. Nee. En ik zeg overal juist een baantje bij. Want het is allemaal leuk, jongens. Maar dan krijg je van joh, stilstaande auto's. Je krijgt weer uitlaatgassen. Is dat allemaal bevorderlijk voor het milieu? Want daar hoor ik ze niet over. En ik bedoel van, je wilt dat doorstroming. Ik bedoel van, ik kom al heel weinig met in de steden. En dan hoor ik ook een meneer in die intro zeggen van joh, ik heb er overal last van. Maar ik bedoel, als een paar mensen de keuze nemen om naast een snelweg te gaan wonen, ja, ik vind dan moet je ook niet typen als er af en toe wel eens overlast is. Ja, maar het kan natuurlijk ook wel zijn dat er een snelweg naast jouw huis nog gebouwd wordt. Precies, ik woon zelf in het dorp en ik heb zelf de keuze gemaakt om nooit naast de kroeg te gaan wonen. Als je naast de kroeg gaat wonen. Ja, nee, goed, maar op een gegeven moment in het dorp van mijn ouders was ook nooit een snelweg en er wordt nu ook een snelweg naast gebouwd. Nee, maar weet je wat het is, Stefan? Ik heb altijd wel het idee dat dit wordt bedacht Door mensen die zelf totaal geen praktijkervaring hebben. Het is allemaal theoretisch. En dan hoorde ik jou ook zeggen, of in de intro, volgens de berekeningen. Ik heb helemaal niks aan theorie, ik heb helemaal niks aan berekeningen. Ik heb het over praktijk. Punt. Ja. Goed, en die praktijk, zeg jij, is dus dan zijn er nog meer, is er eigenlijk nog meer asfalt nodig. Ja, maar zo blijven we bouwen, dan is die A2 zo meteen 20 baans. Ja, nou dan is het heel simpel, want ik had al gehoopt dat je dit zou zeggen. Dan moeten we of stoppen nou acuut met bouwen. Nou ja, we zitten ook alweer met dat zogenaamde stikstofgeneuzel dat erin gebouwd is. Ik wilde gisteren ook bellen, maar toen kwam er iedereen. Maar of men moet zeggen, en dit is natuurlijk alweer een hele gevaarlijke uitspraak waar ik gedoe, ik ga het toch doen. Dat moeten we gewoon zeggen van joh, per gezin 2 kindjes en stoppen ermee. Goed, we willen een 2-kind-politiek. Nee, ja, maar ho, mensen willen allemaal van je, we willen groen. Mensen moeten allemaal huizen, maar ik bedoel van, je moet op een gegeven moment keuzes dan gaan maken. Of dan stoppen met bouwen, of stoppen met wegen. Maar dan moet je ook niet lopen janken als je weer eens in een file staat van 10 kilometer of 20 kilometer. Want dat gaat gewoon weer gebeuren, let op mijn woorden. De A20 staat ook wel vaak vast, de A50, de A28... Nou, we gaan het horen zo meteen. Over een uurtje begint die spits, over anderhalf uur zo'n beetje. Gaan we het horen van Helene Geest bijvoorbeeld of het weer vast staat in Nederland. Richard, dankjewel. Jij vindt het grote onzin. Jij zegt eigenlijk gewoon meer asfalt erbij, ook met de woningen die gebouwd worden. Ja, laten we alsjeblieft logisch na blijven denken. En mobiliteit, stilstandsverkeer is erger als rijdend verkeer. Stefan, ik wens je fijn dingen. Jij ook alvast rustig aan daar op de weg. Tot de goed. Hoi. Hoi, hoi. Via 0800-112, je mag hierop reageren. Manon, laat in de Radio 1 app weten. Graag meer en betere wegen. Ik sta alsnog veel te vaak in de file. En ik woon niet eens in de Randstad. Aldus Manon, dankjewel voor je reactie, Manon. Harry, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zou het eigenlijk over een hele andere boeg willen gooien. Kom maar op. Nou, verbreed fietspaden en zet die auto aan de kant. We moeten het gewoon interessanter maken om de fiets te pakken. Ja. Kost minder benzine. Is beter voor je leven. Krijgt er meer energie van. En die auto die kan mooi aan de kant. Want het kost alleen maar geld. Hoe zit jij zelf in de fiets? Fiets je veel? Ik fiets gemiddeld een kleine 20 kilometer per dag. Oh, kijk eens aan. Na het werk of gewoon voor plezier? Ik fiets voor mijn werk. Ik fiets naar mijn werk toe. Oh ja. En wat kom je dan zo onderweg tegen? Dat zijn eigenlijk fietspaden die nog wel een opknapbeurt mogen krijgen. Ja, en wat ik het ergste op het fietspad vind, zijn de scooters. Ja, ja. Vooral de scooters die dus nog met mengsmering rijden of niet goed afgesteld staan, zodat je al die uitlaatgassen in je gezicht krijgt. Ja, dat is vies, hè? Dat is heel erg smerig. Ik heb wel het gevoel dat de fiets steeds meer omarmd wordt in Nederland. We zijn natuurlijk al van oudsher een fietsland. Bij mij in de stad worden er steeds meer de fietsstraten aangelegd. Dus waar je als automobilist te gast bent en je alle fietsers voor moet laten gaan. Ik ken gebieden in Nederland waar al snelfietsroutes zijn. Van Amersfoort naar Hilversum bijvoorbeeld, van Arnhem naar Nijmegen. Dat zijn allemaal al snelfietspaden. Zou je het liefst dat soort dingen graag nog meer zien? Je noemt een hele leuke. En dat vind ik wel een punt waar ik wel toch wel wil maken. Ik fiets ook van Groesbeek naar Nijmegen. Oh ja. En over de Zeven Heuvelen of dat niet? Nee. De Zeven Heuvelenweg, dat is een hele leuke weg om heel hard te fietsen. Ja. Maar waar ik dus een obstakel vind, ik moet van Groesbeek naar Nijmegen toe. En ik moet de Sint-Andersstraat over. Nee, de drukke straat. Een hele drukke straat. Nou, het autoverkeer gaat er gewoon voor. En als je dan pech hebt dat je een beetje laat vertrekt, dan is dat net je nekbreker om te laten komen. En dat is gewoon, ja, het autoverkeer op de Sint-Andersstraat gaat gewoon voor. En dat moet gewoon veranderen. Ja, je bent hier. Ik ben goed thuis in Nijmegen. Ik weet welke straat je bedoelt. Dat is gewoon een hele drukke straat. Een soort verkeersader voor de stad, voor de Nijmegenaren. Jij zegt eigenlijk, ik heb het gevoel dat de automobilist nog steeds op één wordt gezet bij het stoplicht. Ik zie liever dat de fietser op één wordt gezet. Juist. En wat ook nog een ergernis is, is... zijn we bezig. De lijnbussen, dus alles wat rondom Radboud loopt. Alleen. Dus ze heeft allemaal voorrang op fietsjes en auto's. Nou goed, voordat we te lokaal gaan. Jij zegt, nou, de alternatieven voor de auto moeten nog verbeterd worden. Misschien zijn dat ook wel de lijnbussen die nog vaker mogen rijden. In ieder geval, de fiets moet ook meer voorrang en meer op één komen. En dan gaan mensen ook minder de auto pakken, stel jij. Ja, dat vind ik wel. Als ik zie... Ik werk zelf in de fietsenzaak. Oh. Als ik zie hoeveel mensen zien, ik hoor dat ze de auto aan de kant geschoven hebben en een fiets pakken. Ik ken mensen die rijden vanuit veel verder als waar ik fiets. Die rijden van Milsbeek, die werken dan op de Radboud. Die zeggen, ik pak de fiets wel, dan ben ik net zo snel heen en weer. En is dat dan wel met trappenondersteuning? Ja. Ja, dat kan, volgens mij is dat helemaal normaal. Nou, dankjewel, Harry. Vanuit de fietsenzaak, jij zegt eigenlijk ook gewoon het verbreden van fietspaden moet werken. Moet je vandaag werken? Ben je al gewoon vroeg wakker? Ja, ik ben iedere morgen vroeg wakker. Nou, goed zo. Nou, veel plezier alvast met de fietstocht. Hopelijk blijft het nog een beetje droog. Is goed, dankjewel. Oké, en een fijne ochtend alvast. Reageer via 0800-1121. Hoe denk jij over het verbreden van snelwegen? Moet dat toch wel gebeuren nu we steeds meer thuiswerken? Reageer. Dit is Wolf Alice. No hard feelings. En no hard feelings. Het is 4:30. Goedemorgen. Succes als je vandaag moet werken, als je net wakker wordt. Misschien kom je wel net thuis, dan slaap lekker. Het is nogal wisselvallend weer vandaag. Opklaringen, ongeveer 18 graden. Maar vanaf 1 uur ook code geel voor onweer en regen. In ieder geval heel ander weer als de afgelopen dagen. Dus pas op als je naar buiten gaat. Hoe denk jij over thuiswerken en de verbreding van snelwegen? Daar hebben we het namelijk over. Blijkt dat steeds meer mensen thuis willen blijven werken. Nu we straks weer iets meer mogen. En er wordt ook nog heel wat snelwegen verbreed. Maar als we allemaal niet meer op die snelweg rijden, zijn die verbredingen dan nog wel nodig? Reageer via 0800-1121 of de app van Radio 1. Katja laat het weten. Het klopt helemaal. Ik kom ook uit Nijmegen. Ik ben het helemaal eens met Harry. Nou, Harry, je hebt al medestanders in de Radio 1-app. Goed om te horen. En Barry Vet laat weten, Nederland moet de hoofdstad van Europa worden. Volbouwen dit land, aldus Barry. Nou, dankjewel voor de reactie. Interessante stellingnamen ook van Barry daar. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Vertel eens, hoe denk jij daarover? Ja, ik ben ook een man van de praktijk, dus ik zit ook heel de dag op de weg. Ah, kijk eens aan. Of heel de nacht. Ja. Dus ik heb natuurlijk minder te maken met files. Maar ik ben wel natuurlijk een voorstander van de infrastructuur gewoon goed onderhouden. En waar het nodig is, eventueel verbreden. Maar dat hoeft natuurlijk niet met een miljard. Je kunt dat geld ook eventueel met mensen die meer thuis gaan werken. Kan je natuurlijk die kantoorpanden niet leegkomen, kan je ombouwen tot woningen. Ja, goeie. En maak de ziektekosten goedkoper. Snap je dat? Ja, daar gaan wij volgend jaar denk ik al een dikke cent aan mee betalen. Dus als je het zo kunt oplossen, dan denk ik dat je twee vliegen in één klap slaat. Ja, je stelt eigenlijk, we moeten misschien volgend jaar wel wat meer betalen voor onze zorgkosten. Dat is volgens mij in de Verenigd Koninkrijk is al bekend geworden dat de belastingen omhoog gaan. Wegens ook de grote zorguitgaven. Wat rij je zo 's nachts rond eigenlijk? Ik zei al, ik begin 's avonds om 6:30, 7:00 en dan ben ik 's morgens rond die tijd weer terug. En wat breng je rond? Wat bezorg je? Oh, ik breng onderdelen voor vrachtwagens rond. Onderdelen voor vrachtwagens, oké. Okay. Ja. Dus jij rijdt vooral eigenlijk 's nachts, dus dat is wel fijn doorrijden, kan ik me voorstellen. Ja, ik heb dus weinig te maken met files, dus en overdag dan slaap ik. Dus ja, dan merk ik het wel, maar hier krijg ik niet mee. Ja. Maar van de andere kant, ja, ik ben nog steeds wel van mening dat de wegen wel normaal onderhoud moeten worden en eventueel wat breder moet zijn, moet breder worden. Oké, okay, dus wel dat nou, we bijvoorbeeld hadden een tijd geleden de A27 bij Amelis-Weert. Nog een van de laatste wapensfeiten voordat de Van Nieuwenhuizen vertrokken. De demissionair verkeer, minister van Verkeers en Waterstaat. Jij zegt eigenlijk, nou, zo'n plan, dat is volgens mij, ik woon er niet, maar volgens mij is het nog niet begonnen met bouwen. Dat moet nog steeds wel doorgezet worden. Ja, vind ik wel. Kijk, net de Merwedebrug is in principe eigenlijk te smal. Daar mag onderhand ook wel een keer een andere brug komen en ja. Dan heb ik nog een mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik heb een dochter, ik woon in het zuiden. Ik heb een dochter opgehaald op Schiphol. Nou, daar ligt inderdaad 10 banen asfalt. Ja. Ja, maar waar mijn ergernis is, dan blijven mensen maar lekker op die derde en vierde baan rijden. Snap je? En ja. Je mag daar niet harder als 100. En wij hebben gewoon geleerd, op het moment dat je een linkse baan in gaat halen, ga je weer naar de rechtse baan terug, snap je? Ja. Maar de mensen blijven ook maar gewoon rijden, snap je? Want hoe meer banen er liggen natuurlijk, hoe makkelijker het ook is. Nou, ik ben wel van mening ook, ik was in 2019 in San Francisco en daar heb je ook van die hele grote snelwegen. In Amerika is het stay in your lane, dus je mag niet juist inhalen, maar gewoon in je baan blijven eigenlijk. Ik ben wel van mening, als hoe breder die snelwegen worden, werkt dat ook beter voor mij volgens mij. Dan kan iedereen gewoon zo hard rijden, of in ieder geval in zijn baan blijven, mag je elkaar ook links en rechts inhalen. Ja, oké. Okay. Dus ja, dat zie je dus nu ook gebeuren op de A2, ja. Mensen gaan gewoon rechts inhalen, ja. Snap je? Maar ja, het is gewoon de gebruikte gevaarlijk. Regel is. Je gaat naar rechts op het moment dat je weer ingehaald hebt. En stel jij, kijk, er wordt uit onderzoek blijkt nu dat mensen meer blijven thuiswerken, dat ook willen blijven doen. Dus je kan zeggen, nou, de file druk neemt af, er komen minder auto's op de weg te rijden. Merk je daar al iets van? Ja, goed, je rijdt vooral 's nachts, maar misschien 's ochtends vroeg, net voordat je 7 uur weer terug thuis bent? Nee, je merkt inderdaad, het is net wat Richard zei op een gegeven moment. Je merkt inderdaad wel. Met die eerste lockdown, ja, dat was het echt inderdaad geen kip op de weg. Maar nu merk ik echt wel weer dat het gewoon aantrekt, hoor. Ik heb nog wel echt wel het idee dat mensen nog echt met de auto's naar zijn werk gaan. Ja. Dus ik vind het echt wel nog... Het is minder als voor de echte corona, maar het is nog steeds nog wel behoorlijk drukkend geworden, hoor. Ja, misschien krijgen we... Want ik had het gevoel dat voor corona we op een gegeven moment eigenlijk elke dag files hadden. En misschien gaan we weer naar een idee van dat we op dinsdag en donderdag lange files staan. Want dan gaat iedereen naar kantoor en die andere dagen van de week wordt het misschien wel wat rustiger. Ja. Maar het blijft druk. Nou, jij zegt in ieder geval, blijf dat geld ook investeren in andere zaken. Misschien moeten we creatiever omgaan met de ruimte die ook nu overblijft door thuiswerken. Ja. Lijkt mij wel. Dankjewel dat je belde, Mark. Graag gedaan, Stefan. En succes nog even. Fijn weekend alvast. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Reageer via 0800-1121 of de app van Radio 1 mag je gebruiken. Marco, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ik ben persoonlijk... wel van mening dat die nieuwe snelwegen wel achterwege mogen blijven. Mits, als we er dan toch moeten komen, als we dat dan toch zo graag willen, doe het dan goed. Woningen erop en eronder en energieopwekking kan ook mogelijk zijn. Met dat zwarte asfalt en de tonnage die er overheen gaat. Maar buiten dat denk ik al jaren, waarom niet een beetje wat flexibeler omgaan met de openingstijden van de industrieën, van fabrieken. Waarom moet het dan precies om 8, 7 uur beginnen tegelijk? Kan dat niet wat later? Of ik wil het argument dan vaak, ja, dan kunnen we geen contact leggen met elkaar. Dan is het ene bedrijf gesloten, de andere open. Maar dan kan je toch ook wel met bepaalde, wat later op de dag, de contactmomenten dan gaan afspreken. Persoonlijk ben ik dus ook van mening dat het vervoer over water veel beter gefaciliteerd moet worden. Tot aan de, nou, daar waar het water is natuurlijk, in de steden gebruik maken van alle steden. Voor het brengen in de stad ook van. Dat kan dan makkelijker overgezet worden op kleinere elektrische voertuigen. Er valt nog zoveel te doen. En met die corona is het wel zo dat we nu wel een beetje wakker zijn geschud eindelijk weer. Heb je wel dat idee, ja, dat we wel een beetje onze ogen hebben geopend daarvoor? Ja, absoluut. Hè, dat we nu dat er wel degelijk verandering en verbetering mogelijk is en binnen bereik ligt. Ja, dat denk ik wel. Dus eigenlijk ook waar Mark net zei, we moeten creatiever omgaan met de ruimte die achterblijft. Ja, zeg je eigenlijk ook, we kunnen misschien ook wel creatiever naar onze economie kijken. En misschien ook wel meer naar een soort 24-uurs economie komen. Ja. Waarom ligt alles stil midden in de nacht? Ja, dat klopt. Waarom denk je dat dat is? Nou ja. Ja, enerzijds dus omdat alle bedrijven dicht zijn, maar er is misschien ook nog een andere reden. Ja, dat is zo flexibel. Oh. Even kijken, volgens mij valt hij weg, helaas. Hij hing op. Oh, nou goed, misschien toch even in slaap gevallen. Het blijft al midden in de nacht, het is 4:55. Misschien anderzijds dacht ik, is nog wel een reden dat het 's nachts werken toch ook uit onderzoek blijkt niet het gezondste is wat je kan doen. Dus misschien dat daarom het ook niet allemaal 's nachts open is. Johan laat weten in de Radio 1 app, gaat het openbaar vervoer, dat werkt ook misschien nog wel goed. Hoe denk jij daarover? Reageer. Jasper, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Ja, ik zit aandachtig te luisteren. En natuurlijk moeten we niet gaan afbreken, maar inderdaad opbouwen naar een nieuwe toekomst. We moeten niet nu opeens... Ik weet de snelweg langs Schiphol. Nou, daar kan een vliegtuig op landen. Heen en weer. Gewoon ja. Zo breed als het daar is. Nou, en die vrachtwagenchauffeurs natuurlijk. Maar laten we dat rekening rijden. Laten we daar eens mee beginnen. Dat zal ook enorm schelen. En dat we echt niet meer bij hoeven te bouwen. Want de meeste mensen vinden het zijn cash monkeys of petrolheads, hoe je wil noemen. Die willen alleen maar gas geven. En hoe komt het, denk je, dat wij in dit land vooral bijbouwen en misschien minder bezig zijn met het kijken naar oplossingen voor waarom mensen massaal de weg op gaan? Ja, we zijn een stug volkje. En je gaat het nooit... tegen de tijd, wat ze willen doen, was het nou in 2030... Dan willen ze over dat gewoon meer dan de helft elektrisch of met een alternatieve brandstof rijdt. Nou, dat ga je die mensen dus echt niet wijs maken. Die gaan echt naar het Malieveld toe. Nou, en dan wordt het een puinhoop, al die liefhebbers van gas geven. Dus rekening rijden is eigenlijk de goedkoopste manier. En niet afbreken, want dat kost zoveel geld. Al die viaducten die er in 6 banen zijn. Hoe moet je dat in godsnaam oplossen? Het gaat niet per se over afbreken natuurlijk. Het gaat wel over die eventuele uitbreidingen van snelwegen. Ja, die precies. Maar, nu op de planning liggen. Die hoeven dus niet. Kijk, ik ben een muzikant, dus ik werk sowieso thuis. En alles gaat digitaal tegenwoordig. Dus je kan... ik begrijp ook niet of die mensen digibet zijn of zo, maar die... Blijf die kikker, de auto of de gaskikkers. Waarom ze massaal de weg nog opgaan? Ja, er zijn natuurlijk genoeg redenen te verzinnen waarom je misschien graag naar kantoor wil. Dat kan thuis een onveilige situatie bijvoorbeeld zijn. Maar het kan ook gewoon goed zijn voor de samenwerking tussen je collega's als je elkaar één keer in de zoveel tijd ziet. Misschien hoeft dat niet meer 5 dagen in de week. Dat blijkt natuurlijk nu ook uit onderzoek. Dat niet mensen eigenlijk meer die 5 dagen naar hun werk willen. Maar misschien 2 dagen of 2,5 dag. En de andere 2,5 dag werken ze thuis. We zijn zo booming met al het internet, maar er zijn nog steeds hobbyisten en die verstoppen de snelwegen en daarom zijn de files. De hobbyisten zitten op de snelweg. Ook mensen die gewoon hun oude Volvo willen laten zien of een oude Saab, een oude Volkswagen. En het idee van Harry om die fietspaden eigenlijk interessanter te maken door ze te verbreden, meer van die snelfietspaden aan te leggen, zou dat een goede oplossing ook zijn? Ja, we zijn al een fietsland, dus van fietsers heb je geen probleem. Die hebben geen emissie als uitstoot, dus dat gaat de goede kant op. En we racen nu als gekken met elektrische fietsen. Ja. En dan zou je wel kunnen zeggen, moeten we dat pad niet een beetje verbreden? Of de brommers naar de vluchtstrook op snelweg, ik weet het niet. Ja, in ieder geval iets veranderen. Nou, dankjewel Jasper dat je belde. Ik had je een tijdje niet gesproken. Was je even ervandoor? Hallo? We blijven echt bij het onderwerp. Dankjewel Jasper dat je belde naar 0800-1121. Hoe denk jij erover? Je mag reageren door te bellen of door een appje te sturen in de Radio 1 app. En daar zegt A. Struiker, frappant dat al die mensen tegen asfalt zijn. Ze hebben vast zelf geen arbeidszaam leven. waarschijnlijk allemaal bejaarden, laat ze weten in de Radio 1 app. Of meneer, nou, hoe denk jij erover? Reageer 0800-1121. NPO Radio 1. Ja, goedemorgen Stefan, met Kajo. Ja, ik vind het een lastige. Ik denk dat investeringen wel degelijk nodig zijn, al is het alleen maar om voor onderhoud. Uitbreiding, ja, is misschien niet echt nodig in de huidige situatie. Maar dan zou ik zeggen inderdaad, laat dan wat geld, maak wat geld beschikbaar om het openbaar vervoer goedkoper te maken. Want dat zou een hoop schelen. Nou, groetjes en alvast een goed weekend. Dankjewel, Kajo. Fijn dat je je reactie achterliet in de audio-app. Je kan dus ook een audio-appje achterlaten. Werkt een beetje net zoals bij die berichtendienst op je telefoon. Gewoon even het microfoontje indrukken. En je kan een audio-appje ook achterlaten als je bijvoorbeeld er niet doorheen komt bij de telefooncentrale. Of druk bent met iets anders. Kajo, goed weekend ook alvast toegewenst. We hebben het over het verbreden van snelwegen. Vind jij dat dat nog wel moet gebeuren nu we massaal zeggen thuis te willen blijven werken? B. van den Akker laat weten, in de Verenigde Staten is de gemiddelde snelheid lager dan hier. Goede spreiding van het verkeer is de oplossing voor het fileprobleem in Nederland. We vergeten wel eens dat we in een delta wonen met problemen in de Noord-Zuid-richting. oplossing door meer asfalt verplaatst alleen maar het probleem. In de meet- en regeltechniek is er een gouden regel. Bij opstopping in een leiding of afvoerleiding moet je de toevoer regelen. Mooie. Dankjewel voor je appje. En aan Struiker was André Struiker. Suiker laat hij nog weten. Vrachtwagenchauffeur. Dankjewel voor je mooie appje nog, André. We hebben te veel mensen per vierkante meter. Er komen er ook nog steeds meer bij, zegt G. Stollenberg nog in de Radio 1-app. We gaan naar Henk deze ochtend. Henk, goedemorgen. Morgen. Morgen. Vertel eens, Henk, hoe denk jij erover? Heel wisselend. Ik hoor echt hele goede berichtgevingen van luisteraars. En laat ik zo zeggen, ik ben woonachtig aan de A15. En misschien voor jou, Stefan, een bekende snelweg of niet. Geen idee. Ja, zeker. Ik weet niet aan welk deel woon je. Aan de oostkant of de westkant? Aan de westkant. Ik woon in de regio Sliedrecht, Harringsveld, Giessendam, Papendrecht, Alblasser Waard. En die hoor je wel elke dag voorbij komen, volgens mij, bij de verkeersinformatie. Ja, dus wij staan ook, ik en mijn vrouw, iedere dag in de file. Mijn vrouw is werkzaam in Dordrecht in de zorg. En die gaat ook nu op de fiets, omdat met de auto geen doorkomen aan is. Wij rijden allebei elektrisch, dus absoluut milieubewust. Ja. Maar ja, dan moet je wel kunnen rijden, anders ga je accu vanzelf leeg. En ja, zeker met het vrachtverkeer vanuit Europoort richting Duitsland, waar met alle respect heel veel mensen in zitten die niet zo naar de rijtijd besluiten en naar de snelheid kijken. Ja, is het één grote opstelverstopping. En wat ze nu op dit moment doen, en dat is fantastisch, is dat ze de spitsstrook hebben verbreed naar 3 banen. Maar uiteindelijk is het zo dat, ja, dat nog steeds het verkeer vastloopt en dat onder de viaducten dat uiteindelijk 2 banen worden. Dus dat stoort een stukje verderop. Het stroopt gewoon op, dus er is geen doorkomen aan. Ja, het is echt een soort flessenhals eigenlijk. Sorry, excuses. Er zat een lijn achter, want ik rijd in midden in de nacht ook nog brood. Dus ik ga je even terugzetten op. Ja, ja, we zijn leken ook veranderd van de... Ja, dit klinkt beter. Oh, Henk is even weg. Nou, Henk, bel vooral nog even terug naar 0800-112. Dan kan je zo meteen gewoon weer in de uitzending komen. We gaan even naar Toby deze ochtend. Toby, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denk jij daarover? Nou, ik wil wel het verhaal afmaken waar Henk net gebleven is. ik weet niet wat jouw traject is om naar je werk te komen, maar... Er is gewoon haast geen doorkomen aan op sommige trajecten. En wat is dan ons alternatief? Moeten we dan allemaal flexibel gaan werken? Mensen willen dat niet. Ook al is het nou coronatijd, ga maar de weg op. Er staat altijd file in Nederland. Ja. Ik vind investeren in die wegen, verbreden, dan kunnen we tenminste weer doorrijden. Ja, maar dan is het... Kijk, de idee natuurlijk, of het gevaar van het verbreden van wegen, is dat je het weer interessant maakt voor andere mensen. Die denken dan ook... Oh, dan kan ik ook weer met de auto gaan. Dan hoef ik niet meer met de fiets te gaan. En dan komen er steeds weer nieuwe mensen bij. Die pakken weer de auto. En dan moet je steeds weer blijven verbreden. Dat is waar. Maar heb jij cijfers over hoeveel mensen dat nu denken? Nee, maar ik heb wel cijfers dat steeds meer mensen denken... we willen thuis blijven werken. Nou, hoeveel procent? Ja, dat heb ik. Dat is een goede vraag. Dan zet je hem even voor de blok hier. Ja, jij hebt cijfers, zeg je. Ja, nee, goed. Door de coronacrisis hebben we afgelopen anderhalf jaar veel thuis gewerkt. En dat zorgde ervoor dat 63% minder files in Nederland waren. Ja, nou, ja, prima. En uit onderzoek van het planbureau blijkt dat veel mensen thuiswerken nu bevalt. En dat het ervoor zorgt dat de lange files in de spit voorlopig niet meer terugkeren volgens het planbureau. Nou, prima. Maar nog steeds gaan er dagelijks mensen de weg op die zich irriteren aan die files op de weg. Dat is gewoon een feit. Ja. Kijk, weet je, 63% zijn we naar beneden, of 63% noem je nou, weet je, zijn misschien naar beneden gegaan. Maar het betekent niet dat het nou goed is, hè. Het is minder slecht. Het is minder slecht. Maar het is nog steeds niet goed. Nee, nou goed, maar je zou toch dat kunnen zeggen? Nou, misschien is het dan een mooi moment om met z'n allen even creatief te gaan kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat die lange files ook echt tot het verleden blijven. In het verleden blijven. En dat we gewoon dat niet meer hebben. Dat we straks weer met duizenden kilometers vaststaan elke dinsdag. Ja, nou, daar ben ik helemaal mee eens met je. Maar volgens mij was, waar ik op reageerde was, dan moeten wij snelwegen verbreden. Ja, onze stelling is, door thuiswerken hebben we geen brede snelwegen meer nodig. Oh, nou, daar ben ik dus niet mee eens. Want door thuiswerken hebben we dus een betere situatie dan het was, maar nog steeds geen goede situatie. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Dus jij zegt eigenlijk, goed, we hebben nog steeds geen echt niet een perfecte situatie. Dus we moeten nog wel bij blijven bouwen. Dankjewel. Henk is namelijk er terug. We gaan kijken of je het goed hebt afgemaakt voor hem. Yo, succes, Henk. Hoi, thanks. Dankjewel. Henk, goedemorgen. Je bent er weer. Ja, ik ben er weer. Excuses. Wat ik zei over de A15 en dat mijn vrouw in de zorg werkte, dat was het laatste wat we met elkaar deelden. Ja. En dat die Stefans nu elke dag op de fiets gaat en wij allebei ook elektrisch ons voortbewegen. Maar ja, je moet je ook voorstellen, het is bij ons vandaan, waar ik woon achter ben, een kilometer of 16 naar haar werk. En als het straks oktober, november is en het is 3 graden boven nul en het regent met windkracht 6, ja, die hebben we ideaal. Nog wel eens uit het westen, dan is fietsen ideaal. En wat gebeurt daar? Oh, Henk klapt er weer uit. Oh ja, nu ben je weer terug. Ik ben er nog steeds. Ja, nee, hier ging het bij de telefooncentrale even niet goed. Okay. Ja, precies. Dus dan zeg je eigenlijk, dan wil mijn vrouw graag ook wel met de auto. Maar dan doet ze gewoon een uur langer erover om naar haar werk te komen. Ja, zij is op de fiets vele malen sneller dan ze helaas over de A15 met het verkeer is. En nu met de N3, die ook verbreed wordt. Ja, is het nu al eindelijk meer dan anderhalf jaar hommeles, op zijn Nederlands gezegd. En ik vraag me af omdat de viaducten onder bepaalde delen aan de A15 twee baans blijven. Krijg je daar toch dat het weer versmald wordt. En loopt het verkeer nu alleen 4 of 5 kilometer verder opgelopen vast. Ja, dus ik denk dat het uiteindelijk een heel groot probleem blijft. En ik ben absoluut voor dat een A2, die gewoon inderdaad heel erg breed is. Want ik heb een eigen onderneming, ik rijd door heel Nederland. Ik beschik over een dealernetwerk. Dus ik ken Nederland redelijk op mijn broekzak. En het moet, wat ik zei van de vorige luisteraar over de A27, de brug over bij Gorinchem, de Merwede. Ja, dat is problematisch. Daar loopt het ook iedere dag vast. Dus als ik terug naar huis ga... Ja, goed. Ik denk dat we nu wel met elkaar vaststellen dat er heel wat bottlenecks in Nederland zijn. Waar die nog aan oplossingen, die graag opgelost moeten worden. Maar misschien komen we dan wel weer terug bij het appje van W. van der Akker. Want die zegt, in de meet- en regeltechniek is de gouden regel bij opstopping in een leiding of een afvoerleiding, moet je gewoon de toevoer regelen. Dus we moeten de toevoer van het aantal auto's op die snelweg gaan regelen. Klopt, dat moet je reguleren. Ik heb zelf 6 jaar in de regeltechniek gewerkt, dus ik weet hoe de wereld in elkaar zit. Je weet het toch beter dan ik. Maar hoe kunnen we die toevoer gaan regelen? Wat kan je meenemen uit de regeltechniek daarvoor? Logisch nadenken in alles wat je doet in deze regeltechniek, dat dat een hele belangrijke eigenschap is. Dus het woord zegt het al, meet en regelen. Dus dan zou je vooraf moeten nadenken hoe je uiteindelijk van A naar Z gaat. En daar zijn in Nederland nog heel veel winsten te behalen. Als wij inderdaad de knooppunten, die wel allemaal bekend zijn, als we die goed gaan regelen, dan zou je zien dat de opstoppingen gewoon veel minder toenemen. En thuiswerk is absoluut de pre. Maar als je nu ziet dat in Groot-Brittannië eindelijk alles alweer terug is bij het oude, ja, dan vraag ik me af of dat in Nederland ook weer niet een toevlucht neemt. Ik ken veel mensen uit de financiële wereld die inderdaad het ideaal vinden om thuis te werken, die nu inderdaad minder naar kantoor gaan. Dat zijn natuurlijk ook forensen die altijd de auto gebruiken, dus daar zit absoluut winst te behalen. Maar zeker het vrachtverkeer, wat ik verwacht dat alleen nog maar toeneemt de komende jaren, ja, dat zie ik toch wel als een bottleneck voor de Nederlandse wegen. Ik denk dat dat blijft. We moeten veel meer scheepvaart gaan gebruiken. Wij wonen aan de Merwede. Ja. Ja, daar kan nog veel meer scheepvaart overheen. En dat zie ik absoluut als een... Ik schrijf hem erbij bij de oplossingenrijtje in ieder geval. Dankjewel Henk dat je belde. Alsjeblieft. En succes vandaag weer op het werk. En groeten aan de vrouw, zou ik ook zeggen. En een fijne ochtend alvast. Stefan, mag ik nog 1 ding vragen? Ja, zeker. Ik rijd dus midden in de nacht rijd ik brood weg. En dat vind ik ook leuk, want dan kan ik gewoon doorrijden. Ik rijd nu richting Goes en richting Oostburg. Ja. Maar er zijn heel vaak altijd dezelfde luisteraars. Is dat een vaste club die altijd mag inbellen? Bijvoorbeeld Wouter, onze krantenbezorger? Nee, die mensen bellen gewoon vaak. Er is eigenlijk altijd ruimte voor iedereen. Maar soms wordt er gewoon weinig gebeld. En Wouter is zo fijn dat hij altijd wel even inbelt. Dus dat is niet, er worden niet mensen voorgetrokken of iets. Had ik ook niet verwacht. En ik vind het wel mooi. Wouter heeft ook altijd stevigste mening. Ja, dat is fijn. En dat helpt vaak ook weer andere luisteraars om toch even te bellen. Dus dat, soms werkt dat ook zo goed. Daar ben ik Wouter altijd heel dankbaar voor. Nou, helemaal top. Hey, veel succes met je programma. En ik hoop dat er heel veel wijsdom over de lijn komt. Dat ik weer verder wel op de luisteren. Nou, goed man. Hey, Henk, bel vaker zou ik zeggen. Hey, dankjewel. Groeten. Hoi. Fijne nacht verder. Hoi, hoi. Ik wil nog even naar Peter namelijk. Want Peter, jij ziet wel een oplossing ook bij de werknemers zelf. Hè? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kijk, ik luister even de discussies aan. Maar wat ik even mis in de discussie is Kijk, het thuiswerken begint nu een begrip te worden binnen Nederland. Ja. Maar misschien moeten we eens kijken, en dat is al door veel meer mensen geopperd, om de flexibilisering binnen het werk op te gaan zetten. Ik bedoel, we zijn zo gewend om van 8 of van 9 tot 5 te werken. Maar misschien moeten we daar eens een keer naar gaan kijken, dat we dat gaan combineren met thuiswerken. Heb jij een baan waarbij dat zou kunnen? Nou, ik ben gepensioneerd. Ik ben inmiddels alweer heel veel jaren thuis. Maar ik ben nu op weg naar mijn tweede werk. En dat is personenvervoer in een busje. En dat doet me heel veel plezier. En wat ik merk is dat er toch nog wel heel veel mensen op de weg zitten. En ik vraag me af of dat allemaal nodig is. Ja, dit is jouw tweede werk. Wat was jouw eerste werk? Ik ben ICT-manager geweest bij KPN. En kon je daar dan goed, konden daar flexibele werktijden? Ja, absoluut. Ja, wij hadden flexwerkplekken. En met name KPN was daar een werkgever van die daar heel erg breed in meedacht. Enerzijds omdat zij thuiswerkplekken verkochten. Dus dat, zij hadden daar een belang bij. Ja. En anderzijds was het voor ons, wij konden overal, want ik had een landelijke job. Wij konden landelijk overal aanpluggen, maar wij konden ook gewoon thuiswerken. En als wij moesten reizen, dan kregen wij van de baas een kaartje waarin wij door Nederland konden reizen met het openbaar vervoer. En ik denk dat dat ook wel eens een oplossing zou kunnen zijn om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ja, ja. Want ik snap die meneer niet die net zei van als muzikant dat hij alleen maar oude auto's en antieke auto's op de weg ziet. Want met name gisteren nog op de A2 een opstopping omdat daar een auto stond met pech. Hm. Want dat is ook in Nederland een begrip. Als iets gebeurt op een weg, dan is er in één keer een file. Iedereen moet dan zelf foto's maken en zo. Wij hebben daar, we gaan daar moeilijk mee om, maar het is ontzettend druk op de weg. En een uitbreiding van asfaltering, dat zie ik absoluut niet zitten, want dat lost niks op. Wij moeten, enerzijds moeten wij... We moeten wat creatiever worden met elkaar. Absoluut, absoluut, ja. En met name het flexibiliseren in arbeidswerk, dus in de tijden die wij werken, dat wij niet meer zozeer van 8 tot 5 moeten werken, maar dat wij een beetje spreiding doen, dat de ene is morgens om 6 uur begint tot 4 en de andere om 10 uur tot 7. Volgens mij levert dat veel meer op als meer asfalt. Nou, duidelijk. We gaan dat eens even kijken of dat gaat lukken. Ik heb ook wel het gevoel dat dit soort gesprekken ook al heel lang gevoerd worden. En dat het moeilijk in beweging te komen is. Maar Peter, dankjewel. Ja. Je was een goede laatste over dit onderwerp. Succes. Ik wens je nog een fijne ochtend. Succes bij het personenvervoer. Dat lijkt me ook een mooi dienstbaar werk. En volgens mij gaat de deur op dit moment open. Ja, nou. Ik ben op mijn werk. Ah, goed zo. Hey, fijne ochtend alvast. Blijf vooral luisteren, zou ik zeggen. Want zometeen na 5 uur gaan we het hebben over 9/11. 20 jaar geleden, aanstaande zaterdag. We gaan even de geschiedenis terug in. Waar was jij? Wat heeft het met je gedaan? En wat heeft het misschien ook wel veranderd in je leven? Deel je verhaal via 0800-1121. Dan spreek ik je over een kleine 2,5 minuut. NPO Radio 1. Het is 5 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Internationale Congres voor Natuurbehoud roept Nederland op om af te zien van nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. De oproep, die onder meer werd gedaan door de Waddenvereniging, behaalde een grote meerderheid op het congres in Marseille. Volgens de vereniging gebeurde het niet eerder dat overheden en natuurbeschermers uit de hele wereld Nederland op deze manier aanspreken op gaswinning in het natuurgebied. De organisatie telt ruim 1400 leden, zoals overheden en instellingen voor natuurbehoud en milieubescherming. Het ministerie van Economische Zaken liet 2 weken geleden weten voorstander te zijn van nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Alle Amerikaanse medewerkers van de federale overheid moeten zich verplicht laten vaccineren, heeft president Biden aangekondigd. Ook het personeel van bedrijven waar meer dan 100 mensen werken moet zich verplicht laten vaccineren of wekelijks laten testen. Voor 17 miljoen zorgmedewerkers is testen geen optie. Zij moeten allemaal een prik nemen. Wie zich niet binnen 75 dagen laat vaccineren, kan in het uiterste geval ontslagen worden. Tom Dumoulin heeft zijn pols gebroken, waardoor hij de rest van het wielerseizoen is uitgeschakeld. De renner van Jumbo-Visma werd tijdens een trainingsrit geschept door een afslaande auto, waarna hij via de motorkap op het wegdek belandde. Mijn seizoen is klaar, zegt hij. Dat is heel zuur, want ik kwam er net weer echt goed in. De renner zou onder meer in actie komen tijdens de WK wielrennen, later deze maand. En daarna zou hij deelnemen aan de Ronde van Lombardije. Natuurkundigen van de TU Eindhoven hebben de Innobelprijs gewonnen met een onderzoek naar het gedrag van voetgangers in mensenmassa's. De twee onderzoekers ontdekten dat mensen gemiddeld minimaal 75 centimeter afstand van elkaar houden om botsingen te voorkomen. De Nobelprijzen, een soort alternatieve Nobelprijzen, zijn bedoeld voor onderzoek dat je eerst laat lachen en daarna laat nadenken. Het gaat om echte onderzoeken die gepubliceerd moeten zijn in een erkend wetenschappelijk tijdschrift. Het weer, tot besluit, later vandaag afwisselend zon- en wolkenvelden en kans op een bui, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van vrijdag 10 september. We zijn er nog tot 6 uur hier op NPO Radio 1. En jij mag je verhaal delen via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. We gaan het namelijk zo meteen hebben over de aanslagen op 11 september 2001. Zaterdag is dat 20 jaar geleden. Ik ben benieuwd, waar was jij toen je het hoorde bijvoorbeeld? En hoe heb jij het beleefd? Denk je er nog wel eens aan? En wat is het voor jou veranderd? Is er voor jou een wereld voor en een wereld na die aanslagen? 0800-1121 staat voor je open of de app van Radio 1 voor je verhaal. Eerst nog even wat nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Koninklijk Concertgebouw Orkest opent vandaag het nieuw cultureel seizoen. En dat doen ze met een openluchtconcert op de Dam in Amsterdam voor 2500 toeschouwers. Denemarken die schaf vandaag alle coronamaatregelen af. Volgens de gezondheidsautoriteiten al daar zijn de maatregelen niet meer nodig vanwege de hoge vaccinatiegraad in het land. 83% van de 12-plussers is daar volledig gevaccineerd. En in het Museum van Beeld en Geluid, hier op het Mediapark, wordt vandaag de radio winnaar bekendgemaakt van de Zilveren Reismicrofoon. De genomineerden voor de radioprijs zijn NRC Podcast, Opium en Kink, de radiozender. Vandaag ga je horen wie die Zilveren Reismicrofoon gaat winnen. Dan gaan we nu terug naar 11 september 2001. Zwarte bladzijde uit de Amerikaanse geschiedenis. Want morgen, zaterdag, is het precies 20 jaar geleden dat de Verenigde Staten werden opgeschrikt door een serie terreuraanslagen. De gebeurtenissen in Afghanistan van de afgelopen weken laten zien hoe verstrekkend de gevolgen kunnen zijn van die ene dag. De hele wereld stond even stil op 9 september 2001. In een ingelast journaal, op 11 september 2001... in het ingelast journaal hoor je de schrik in de stem van nieuwslezer Loretta Schrijver. Goedemiddag, u kijkt naar een extra nieuwsuitzending in verband met aanslagen die in New York op het World Trade Center een uur geleden ongeveer gepleegd zijn. Daar zijn twee vliegtuigen het World Trade Center ingevlogen. Dat gebeurde, zoals ik al zei, een uur geleden. En volgens de eerste berichten zijn er 6 doden, zeker 1000 gewonden. Maar er is inmiddels nog een explosie bijgekomen en het één gebouw is al helemaal ingestort. Ja, zo klonk dat toen bij het RTL Nieuws. Uiteindelijk bleek het om een terroristische aanslag te gaan. Op die bewuste dag boorden twee vliegtuigen zich in de Twin Towers van het World Trade Center in New York en een ander vliegtuig in het Pentagon in de buurt van Washington D.C. Nog een vierde vliegtuig stortte neer in de buurt van Shanksville in Pennsylvania, de staat. Amerika is 20 jaar na dato nog steeds niet klaar met het identificeren van al die slachtoffers van die aanslagen. Afgelopen week bijvoorbeeld zijn er nog twee nieuwe slachtoffers geïdentificeerd. Waarom dat zo lang heeft moeten duren, legt forensisch rechercheur Carina van Leeuwen uit bij Blok en Twan, hier op deze zender. Dat het zo lang duurt, heeft ermee te maken dat wat er over was van die mensen vaak in hele slechte conditie was en heel weinig. En daarnaast heeft het natuurlijk mee te maken, heb je een techniek om dat DNA dan eruit te halen en te vergelijken met verwanten om zeker te weten om wie het gaat. Ja, dat is dus het identificeren van die slachtoffers. Waarom is de Verenigde Staten er nog zo lange tijd nog steeds mee bezig? De Amerikaanse overheid heeft zich natuurlijk daaraan geconformeerd om tot het einde toe zich in te zetten om al deze mensen te identificeren. Een soort ereplicht, zoals we dat in Nederland hebben met het BIDKL, Berging en Identificatiedienst van Defensie, die dat ook doen met de oorlogsslachtoffers. Dus dat betekent dat je eigenlijk nooit op moet houden om die onderzoeken weer in te zetten, om het te proberen. Ja, je wil gewoon doorgaan, aldus forensisch rechercheur Carina van Leeuwen. Veel van ons weten nog precies waar ze waren en wat ze deden toen dat verschrikkelijke nieuws naar buiten kwam in 2001. Bijvoorbeeld documentairemaker Sinan Chan. Die vertelt bij de Nieuwsbv hier op deze zender waar hij was op de dag dat hij het hoorde van die aanslagen in New York. Ik was thuis en ik had gesport en ik lag op de bank en met één oog keek ik naar de tv en ik zag dus dat er een rookpluim was bij de Twin Towers. En toen dacht ik, welke actiefilm is dit nou? En vervolgens zag ik dus die tweede vliegtuig. En toen dacht ik, oh god, dit is geen... In eerste instantie dacht ik, ik moest aan de Belmerrand denken. Weet je wel, gewoon een ongeluk en dat kan geen kwade opzet zijn. Maar toen het dus bleek dat het twee vliegtuigen waren, toen dacht ik wel, oké, dit is dus een... Dit moet een aanslag zijn. Sinan Chan was dat bij de Nieuwsbv. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Waar moet jij aan denken als we het hierover hebben? Reageer, want 20 jaar later is de impact van die aanslagen op de Twin Towers in New York nog steeds goed zichtbaar. In totaal hebben 2753 mensen het niet overleefd. De dag dat het gebeurde staat bij veel mensen in het geheugen. Waar was jij op die dag? En wat deed het nieuws met jou? En denk je bijvoorbeeld nog wel eens terug daaraan aan die gebeurtenissen? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende vraag. Hoe heb jij 9/11 ervaren? Reageer via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. De vraag dus deze ochtend is, hoe heb jij 9/11 ervaren? 0800-1121 of de app van Radio 1. Sounding out, are we going to war? A film of you. Goedemorgen, het is 5:11. Vrijdagochtend 10 september, dit is de extra vroege ochtendshow. We hebben het over de aanslagen van 11 september 2001. Aanstaande zonzaterdag is dat 20 jaar geleden. Zwarte bladzijden natuurlijk uit de Amerikaanse geschiedenis, uit de wereldgeschiedenis misschien ook wel. Ik ben benieuwd hoe heb jij die dag beleefd? Moet je er nog vaak aan denken bijvoorbeeld? Of niet? Laat me weten. In de NPO Radio 1-app mag je me dat ook laten weten. En Anne zegt, ik stapte met mijn zus in de auto naar de boodschappen doen, toen we het hoorden op de radio. Dat moment zal ik nooit meer vergeten. En Nassima die laat weten, op dat moment gaf ik sportles aan senioren. In het halletje van de sportschool stond de tv aan. En daar zag ik de beelden van de Twin Towers die instortten. Verschrikkelijk. Dank jullie wel voor jullie reactie. We hebben ook nog een reactie van Rob. Die zegt, goedemorgen, ik kan me de aanslagen nog herinneren als de dag van gisteren. Ik had een tussenuur op HAVO 4, daarna 2 dagen gespijbeld om alles te volgen. Ik heb thuis veel dvd's en krantartikelen van die dag. Ik heb een paar keer in New York geweest en uiteraard ook in het 9/11 Memorial Museum. Een van de meest heftige dingen ervaren die ik heb gezien. Zo indrukwekkend, zeker een must voor iedereen die naar New York gaat. Ik hoop volgend jaar weer die kant op te kunnen. Goed weekend. Zeker heel indrukwekkend. Ik heb er ook een keer gestaan. Dat is echt, word je echt even stil van als je daar staat. Via 0800-1121 mag je je verhaal delen. We beginnen deze ochtend bij meneer Van der Plas. Meneer Van der Plas. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Even aanleiding van uw programma, wat ik vaak beluister. Door toeval was ik in Turijn. Mijn dochter woonde daar zo. Die had een huis aangeschaft. En wij waren daar op verzoek. Ik zit in het schildersvak. En of we daar wat wilden gaan doen, et cetera, et cetera. Een busje gestopt, fietsen mee, et cetera, et cetera. Het terrein in. En toevallig had ik net een mobieltje aangeschaft in verband met communicatie. En op een gegeven moment gaat die telefoon. Kijk TV, ramp Amerika. Maar dat was aan de overkant van de rivier de Po. En zij woonden in het centrum. Dus ja, wat zou dat zijn? Dat kun je toch allemaal niet zo duiden en zo. Daar was natuurlijk helemaal geen tv in die woning die ze nu hadden gekocht. We moesten naar het centrum. Van wie kreeg je dat appje? Fiets daar toe. Naar het centrum, dan kom je daar binnen en dan zet je die tv aan, zwart-wit uiteraard. En dan zie je daar die Twin Towers in elkaar storten, et cetera, et cetera. Dan denk je, wat is dat voor iets futuristisch? Het leek eigenlijk wel een beetje een pretpark daar in de Efteling. Het kon eigenlijk niet waar zijn. Ja, en dan sta je natuurlijk helemaal versteend en verstijfd. Wat een ramp gebeurt hier, is het eigenlijk wel echt. En je verstaat natuurlijk, het Italiaans begrijp je natuurlijk helemaal niet, maar iedere keer kwamen die beelden terug. En dat blijft tot op de dag van vandaag, blijft dat ons bij. Dus vandaar wilde ik even reageren. Ja. Dus het is precies 20 jaar geleden dat we daar aan het werk waren. Ja, dat is bijzonder om zo even terug te denken, hè? Dat je dan dat helemaal zo kan terugredeneren eigenlijk. Maar u kreeg dus een berichtje op uw telefoon, zei u? Ja, van mijn dochter. Van die dochter. Ah, oké, dat was van die dochter. Ze had mij gebeld op mijn mobieltje van Kijk TV, Ramp Amerika. Mijn dochter Sascha. Die woont daar zo. Dus, ja. Nog steeds zo ook? Zo is dat eigenlijk gebeurd. Dus we zijn op de fiets gestapt naar het centrum, naar de woning. Dat is een tv. Ja, het Italiaans versta je uiteraard natuurlijk niet. Maar je ziet alleen maar die beelden. Wat zou er op? Wat is dat voor een idioterie natuurlijk? Dat begrijp je toch helemaal niet. En was voor u toenertijd al die impact duidelijk? Van waar u, ja goed, het was duidelijk waar u nu zat te kijken. Vreselijke beelden. Het vliegtuigen die in de gebouwen zijn gevlogen. Maar ja. Zeg maar, dat natuurlijk 20 jaar later hebben we het er nog steeds over. En is er, ja, kan ik misschien, ben je niet of u dat met mij eens bent, toch wel echt een wereld voor en een wereld na 9/11. Ja, dat is het natuurlijk absoluut geweest. Maar mijn dochter kwam natuurlijk pas aan het eind van de dag van haar werk thuis. En die kon ons duiden wat er eigenlijk natuurlijk was allemaal. Je zag wel die beelden eindeloos, maar je had de Italiaans, dat begrijp je natuurlijk. Nee. Je wil het enigszins begrijpen. Maar het is zo futuristisch wat daar gebeurde. Het is haast onmogelijk, je kunt wel zeggen. Nu je de laatste week, de afgelopen dagen, die beelden allemaal weer terug. Ook op het Pentagon en het andere ding allemaal. Want het was natuurlijk wel supergoed georganiseerd. Maar natuurlijk een enorm grote impact tot op de hele dag van vandaag natuurlijk. Meer kan ik eigenlijk niet aan duiden, maar blijf je altijd bij. Dit gaat nooit meer weg. Nooit meer. Dit is interessant. En kijkt u dan vaak ook nog wel ieder jaar een documentaire? Want die worden natuurlijk eindeloos herhaald. Eindeloos, zeker. En kijkt u altijd nog wel even eventje? Ik altijd. Ja, ik volg altijd de actualiteiten. Ik kijk eigenlijk nooit ergens anders naar. En ik luister altijd naar uw programma, ook zo even van het verkeer. Want daar ben ik ook voor gevlucht toen de tijd. Voor de mensen in Rotherrie, daarom ben ik eigenlijk verhuisd naar Lekkerkerk. Want ik woonde langs die A20. Tenminste, die werd bij ons voor de deur gebouwd. Nou, op dat moment moesten we vluchten vanwege de herrie. Ja, goed. Flinke herrie, dat kan ik me ook goed voor. Laten we dat, maar de World Trade, dat was natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Laten we daar ook van vandaag houden. Staat de wereld in brand. Dank u wel, meneer Van der Plas, dat u belde. Oké, graag gedaan. En een fijne ochtend alvast toegewenst. Oké, dank u wel. Goedemorgen. We gaan het namelijk naar 11 september 2001. Hoe heb jij die dag beleefd? Waar was je? Nou, meneer Van der Plas stond dus in Turijn naar een appje van de dochter of een sms'je. Een ramp in Amerika, zet die tv aan. Ik ben benieuwd hoe jij die dag hebt beleefd. Je mag je verhaal delen via 0800-1121. Heeft Wouter ook gedaan. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Nou, het ging net nog over je. Had je het gehoord? Ja, ik stond in de wacht. Dat zag ik. Ik zeg, daar wordt mijn mening wel gewaardeerd. Dat is mooi. Ja, dat is mooi. Dat doe je niet voor niks. Hey, vertel, waar was jij toen je het hoorde van 9/11? Ik werkte toen bij Superboer. Dat bestaat inmiddels niet meer. Ja. Supermarkt. Ja, en toen kwam het via een bericht op mijn telefoon van een vriend van mij. Die kwam uit zijn nachtdienst. Hij zegt, aanslag New York. En toen hebben wij eigenlijk als personeel van toen gewoon de radio op de intercom gezet. En zodoende bleven we een beetje op de hoogte wat daar afspeelde. En nu kijk ik 20 jaar later. Dan vraag ik mij af waar die mensen, net zoals van Al-Qaeda, van de Taliban en al die idioten, zeg maar, hoe dat hun dan nog zichzelf in de spiegel durven te kijken. Dat vraag ik me echt af. En 20 jaar... Zoveel leed, dus bedoel je? Zoveel leed veroorzaakt voor de nabestaanden. En dan vraag ik mij überhaupt af. 20 jaar heb het Westen ingegrepen in Afghanistan. Binnen no time. Ja. Is gewoon 20 jaar weggegooid geld. Miljarden. Dat is ook een interessant punt. Dat is volgens mij ook wel waar het de laatste weken natuurlijk over gaat. Natuurlijk met de terugtrekking van Amerika uit Afghanistan. Die daar ooit zijn binnengevallen om de veroorzakers van deze terreuraanslagen op te pakken. De Osama Bin Laden van deze wereld. En nu eigenlijk 20 jaar later laten ze het land weer achter in puin. Maar ik was nog even wel benieuwd. Jullie hebben dus Radio 1 dan op de intercom gezet in de supermarkt. Ja. Ja. En wat was kan je nog de reacties van bezoekers, van de klanten herinneren? Ja, ik moet zeggen, wij liepen toen op een gegeven moment op de vloer. En we stonden met een groepje, bij elkaar. Ja. En je zag gewoon mensen gewoon aandachtig luisteren. En dat heeft me echt verbaasd hoe mensen zich daar eigenlijk hebben stilgestaan eigenlijk. Want ook mensen die bleven ook gewoon expres hangen in de supermarkt. Gewoon om te luisteren. En ja, ik moet zeggen, ik heb wel wat een en ander gehoord. Wat eigenlijk dan eigenlijk niet door de beugel kan. Maar op dat moment is het er zoveel woede. Ja, ik kan wel woede zeggen. Ja. In de mens. Ja, en dan begrijp ik het ook wel. En dan denk ik, ja, dat is nu 20 jaar later, zitten we nog steeds met hetzelfde probleem. Dat het niet geholpen heeft. Was het voor jou ook misschien het gevoel dat je ook hier in het Westen toch ook, nou ja, we zijn natuurlijk hartstikke veel veiliger dan in de andere delen van de wereld. Maar dat toch ook, want dat was het. Nee, ik was heel jong, hè. Ik was 6. Maar toen ik het vandaag aan mijn ouders vroeg, toen zeiden ze wel van, nou, het was wel ook het gevoel van, we zijn toch ook hier in het Westen vatbaar voor aanslagen. Ja, kijk maar naar Madrid, Londen, Parijs. Ja, precies. Antwerpen. Ja, maar weet je, je hebt gewoon mensen die gewoon niet sporen. Die het niet helemaal in de bovenkamer beoordeeld hebben zitten. Mm. En dat zijn mensen, ja, die ken je gewoon niet genezen op een of andere manier. Kijk maar nu, 20 jaar heb de Taliban onder de stenen geleefd. Amerika kondigt aan, wij gaan weg. En binnen no time is Afghanistan veroverd. Ja. En dan denk ik, met behulp van Pakistan. En dan denk ik, waar heb de wereld heen gekeken? Hebben ze weggekeken of zo? Ze vonden het allemaal wat best. Amerika doet alles wel. West-Europa doet niks. Nou, dat hebben we ook wel weer gezien. Ja. Dus ja, maar wat mij ook wel echt verbaasd is, het Westen heeft 20 jaar geprobeerd het land de democratie in te voeren. Ja. Om welke vorm democratie dan ook. Maar dan vraag ik mij af. Hebben ze 20 jaar geprobeerd. Miljarden gekost. Honderden niet duizenden mensen zijn daar het slachtoffer van geworden. Soldaten. Ja, ook burgers natuurlijk. Ja, burgers. Maar dan vraag ik me af, hebben ze 20 jaar geprobeerd om mensen op te leiden tot agent of militair? En dan vraag ik me af, hoe kan het dat het binnen een kleine week, 2 weken, heel Afghanistan weer in handen van de Taliban zit? Ja, dat is een, denk ik een vraag. Willen de mensen het wel? Ja, dat denk ik ook wel echt een vraag die daar ook speelt. Wouter, dankjewel dat je belde. Ja, jij stond in de supermarkt en de radio, Radio 1 zelfs, werd via de intercom daar aangezet. Mooie herinnering. Dankjewel dat je belde naar 0800-1121. Fijne ochtend. Fijn weekend. Fijn weekend alvast, ja. Spreek je maandag vast alweer. Henk laat weten, het rare van 9-11 is natuurlijk dat de rol van Saoedi-Arabië nooit is belicht in de Verenigde Staten. Raar, maar op dat moment vond ik het niet zo belangrijk. Ik geloofde het eigenlijk nog niet. En Mario van Andel zegt, Amerika heeft overal in de wereld zoveel ellende veroorzaakt. Ik denk overal baas te moeten spelen. Wie die kaatst, moet de bal terugverwachten. Al dus Mario in de Radio 1-app. We hebben het over 9-11. Waar was jij toen je het hoorde? Hoe zag je het? Keek je bijvoorbeeld op de televisie? Stond je in de supermarkt? Werd het opeens uitgezonden via de intercom? Deel je verhaal via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1-app. Suzanne, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, dat klinkt een frisse ochtendstem. Vertel eens. Nou, ik was 18 in 2001 en ik liep stage in Spanje. Dat sprak de taal niet goed. En ik zag wel beelden op televisie. En mensen om me heen, die begonnen toch echt wel zich erg zorgen te maken. En de Derde Wereldoorlog is begonnen. Want ook de toeristen spraken de taal niet, zagen wat er gebeurde. En dan gaat zoiets een eigen leven leiden. Dus ja, op dat moment is dat als grietje van 18 in je uppie in het buitenland. Je spreekt de taal niet, erg beangstigend. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dus ik heb mijn werk, daar zo ben ik mee gestopt. Ik deed animatie met kinderen, activiteiten. En ik ben daar zo naar een Hollandse kroeg toe gegaan. Om daar eigenlijk de rest van de dag het nieuws te volgen. En kon je daar het een beetje, ja, maar dat is natuurlijk altijd moeilijk als het. En dat is enerzijds konden we opeens met de hele wereld meekijken, natuurlijk, met die beelden. En anderzijds is dat natuurlijk ook een beetje het gevaar, want dan komt alles ook even hard binnen en moet je het zelf ook helemaal proberen te filteren. Lukte dat op een gegeven moment? Dat heeft wel heel eventjes geduurd. Net wat ik zeg, omdat er veel mensen toch in paniek zijn, volwassenen. Mm-hmm. Jij bent in feite nog een kind. En dat heeft eerst wel eventjes moeten duren. Veel met mijn ouders ook gesproken. Die 2 dagen later voor mijn verjaardag naar mij toe zouden komen. Dus ook dat was nog. Kunnen mijn ouders nou nog wel komen? En die zijn 2 dagen later wel naar me toe gevlogen. En ook dat was wel weer beangstigend eventjes. Op die dag is er wel een hoop veranderd. En ben ik ook wel een stuk volwassener geworden daardoor. In welke zin? Nou ja, doordat je toch merkt van ik zit hier alleen. En toch zelf het nieuws vergaren. En toch zelf proberen je rust te bewaren. Ja, hetzelfde. Het uit jezelf een plekje te moeten geven. Ik voelde me erg alleen wel op dat moment. Ondanks natuurlijk de vele toeristen om je heen, miste ik toch wel ook wel de steun van je eigen familie. Ja. Was je bang ook wel, misschien? Sommige momenten wel. In het begin wel, dat ik echt nog niet in de gaten had wat er exact aan de hand was. Maar dat er wel gezegd werd op straat en door mensen van de Derde Wereld is uitgebroken. De Derde Wereldoorlog is uitgebroken. Dat was op dat moment wel heel even beangstigend. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En nu ieder jaar eigenlijk rond deze tijd van het jaar moet je wel, denk je dan nog vaak terug aan dat moment in die kroeg in Spanje? Jazeker wel. Ja, maar dat is natuurlijk iets, het nieuws daar zo. En ik denk dat geldt natuurlijk voor mij omdat ik daar zo gezeten heb. Maar ik denk dat het voor iedereen geldt. Dat 9-11, dat is echt wel een grote verandering geweest in de wereld. Ja. Kan je die omschrijven? Kan je er woorden aan geven? Wat voor grote verandering is het geweest voor de wereld? Ja, je hebt ook 9-11 zie ik ook wel een beetje als toen het begin dat al die aanslagen kwamen. En die grote ramp op een gegeven moment, ja, hoe hard ook, het verbaasde je minder of zo. Dat in één keer werd de wereld in mijn ogen misschien wat minder, had ik wat minder vertrouwen in de wereld. Ja, je zag opeens de dark side van de wereld, hoe het ook kan zijn. Ja, ja, en dat heeft misschien met de leeftijd van toen te maken, maar ook ja, zeker die aanslagen. Interessant. Dankjewel, Suzanne, dat je belde naar 0800-1121. Je zat dus in een Spaanse kroeg en het heeft voor jou ook echt wel een verandering bemerkt. Jouw ouders kwamen naar Spanje op dat moment. Betekent dat je bijna jarig bent nu? Ja, klopt. Ah, nou goed, gefeliciteerd alvast. Dankjewel. En een fijne ochtend. Dankjewel dat je belde. Doeg. Waar was jij toen bij 9-11 de aanslagen plaatsvonden in Amerika? Deel je verhaal via 0800-1121 of door een appje te sturen in de Radio 1 app. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle hip and the way you like the dregs. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you'll find the right man who'll fix it for you. Now you're shopping and anywhere. Change the color of your hair. Did you have to pay that fine? That you were dodging all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your gentle head and the way you like the dregs. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on? Sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you like to dig it. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie? Thank you. Amy Winehouse. Het is 6:01. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow van 10 september. Morgen is het 11 september en dan is het 20 jaar geleden dat die vliegtuigen in de Twin Towers vlogen. Waar was jij en hoe heb jij het beleefd toenertijd en wat heb je daaraan overgehouden? Wat heeft het voor jou veranderd? Is er voor jou echt een leven voor en een leven na bijvoorbeeld die aanslagen? Wat heeft het, ja, nou, goed voor gesproken kunnen. Bijvoorbeeld Suzanne, die heeft wel eerst. Het was voor haar echt wel een les in hoe hard de wereld ook kan zijn toen zij als 18-jarig meisje in Spanje woonde. Via 0800-1121 mag je je verhaal delen. Dat mag je ook doen in de Radio 1-app. En daar zegt Dennis, 11 september 2001 was ik beroepsmilitair in Havelten en net klaar met de sportles. Een collega die niet had meegedaan kwam van het hoofdgebouw aanrennen met het bericht: Amerika wordt aangevallen door vliegtuigen in het WTC, het World Trade Center. Vol ongeloof en met hem een beetje plagen gingen we naar onze kamers om te douchen en te gaan eten. Maar dat is er die avond niet van gekomen. Aan de buis gekluisterd hebben we alles toen gevolgd. De dag erna kregen we een bijzonder appel vanwege de aanslagen en dat er een verhoogde staat van paraatheid werd ingesteld. De week erna is er veel gesprekken onderling en met bijzondere interesse gekeken naar het militaire antwoord van onze Amerikaanse collega's. Dankjewel Dennis voor het mooie verhaal. In de Radio 1-app stuurde hij dit. Mark zegt, goedemorgen, ik deed op 9-11 examen bij het CBR voor mijn bronsfietscertificaat. Toen ik het lokaal uitkwam was er weinig vreugde te bekennen. En iedereen zat stoïcijns naar de televisie te kijken toen de tijd. En Gerard zegt, ik was leidinggevend in een groot bedrijf. Ik zal nooit vergeten dat collega's in het bedrijf naar mij toe kwamen en zeiden, net goed voor jullie, jullie hebben er zelf om gevraagd. Nog nooit heb ik angst gevoeld, maar toen wel. Het was duidelijk hoe er door veel mensen naar de westerse wereld werd gekeken. Dankjewel voor je reactie. En Nico zegt, goedemorgen, ik kwam net thuis, de tv stond aan en hoorde wat er aan de hand was. En mijn eerste reactie was, ja, als Amerika denkt overal de neus in te moeten steken. Maar goed. En Marlies zegt, goedemorgen, wij zaten tv te kijken in de kelder bij het vinkje. En opeens zag je dat beeld, dat vliegtuig dat de toren inging. Het leek zo onrecht. Iedereen schrok en de dag erna weer. Het was vreselijk om te zien. Wat het echt dachten dat wij renden naar buiten om het te vragen. Heel, het leek allemaal zo onwaar. Dank jullie wel voor de appjes in de Radio 1-app. Je mag hem dus reageren daar ook of door te bellen. En dat heeft Desiree deze ochtend ook gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar was jij? Ik was net thuis en ik deed de televisie aan. Want ik denk eens even kijken wat er allemaal gebeurt. En ik dacht, mijn afstandsbediening is kapot, want ik druk op 2. En dat is dat beeld. En ik druk op 5 en dat is dat beeld. En ik schakel naar 4 en dat is dat beeld. En RTL 8 had dat beeld. Ik denk, nou joh, krijg wat. Zit ik nou steeds op het verkeerde knopje te drukken? Of is mijn afstandsbediening kapot? Nou, toen kwamen de legeren. Het was tussen de vlucht in de eerste toren en de vlucht in de tweede toren in. En het was iets met veel helikopters wat er in beeld was. En een reporter vertelde over legervloot en helikopters en bewapening. En ik dacht alleen maar, dat moet je op deze tijd helemaal niet uitzenden. Het is middag, misschien kijken de kinderen. Waar ben je mee bezig? En het was al gewoon één bak verwarring. En na een paar minuten toen vloog inderdaad de tweede vliegtuig in die toren. Ik kon toen nog een klein beetje zien, Stefan. Ik krijg het beeld nooit meer van mijn netvlies. Ik ben inmiddels helemaal blind. Ik kan het zo oproepen. Gewoon voor het feit dat er een vliegtuig in een flat hangt. Ja, zo onwerkelijk, hè? Dat kan gewoon niet. Nu nog steeds, hoor, als ik die beelden zie, dan is het gewoon zo. Je kan het gewoon niet bedenken. Nou, ik heb het nog met de documentaires die dan achteraf nog weer herhaald worden. Ja. Geluiden daarvan, die ik zo ook nog weer herinner, dat er vanuit de lobby van zo'n gebouw nog wat. Dat je gewoon hoort hoe buiten mensen, ja, hoe ze dat dan uitleggen, gewoon rechtstandig in een keurig in hun pak met hun aktekoffertje in hun hand van de zoveelste verdieping, maar gewoon het raam uit zijn gesprongen. Ja. En dat brandweermannen ook zeggen van, joh, voordat je naar buiten loopt, kijk uit. Want voor je het weet heb iedereen bovenop je hoofd. Het is gewoon zo onrealistisch. Ja, ik zie ook nog wel die beelden van mensen die met witte zakdoeken uit het raam staan te zwaaien. Gewoon de totale onmacht. Okay. En ook die knallen die je dan hoorde, ook tijdens die documentaire. Ja. Ja. Maar misschien is het dan wel een zegen dat ik het niet goed heb gezien. Ja. Maar ik ja, wat heb je daar aan overgehouden? Wat, nou ja, goed, je hebt de beelden daar aan overgehouden. Ik ben vrij snel mijn ouders gaan bellen. Ja. En die hebben allebei, mijn ouders zijn nogal op leeftijd. Mijn vader leeft inmiddels ook niet meer. Maar mijn ouders hebben nogal realistische Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En mijn moeder was volkomen in paniek. En inderdaad ook roepen, dit is de Derde Wereldoorlog. En dat gaat geen 5 jaar duren. En ja, dat is gewoon eng. Want ik zat anderhalf uur rijden met de auto bij ze vandaan. Je kan er ook niet even naartoe. Dus dat heb je even aan de telefoon. Een vriendinnetje gebeld ook op de werk. Die riep het naar de collega's. En die was zo in de war. Die riep, ik heb mijn zusje aan de telefoon. En het ging allemaal zo onrealistisch. En ik heb een goede vriend gehad. Hij was geluidstechnicus bij jullie en bij een aantal andere omroepen. En die werkte toen ook op de radio, landelijke radio. En die zei de dag daarna ook, jezus, deze. Iedereen die wou maar, dat iedereen begon in te bellen. Het doet 3 minuten stilte, maar dat kan niet, want dan gaat die noodband aan. Ja. En iedereen dacht dat zij niet mee wilde werken. Ja, dat klopt. Hier bij de radio, als je iets langer dan 20 seconden volgens mij tegenwoordig stil bent, dan gaat die noodband lopen. Kunnen we eens proberen hoor. Maar de eerste plaat is Coldplay, dus dat wil ik graag mensen onthouden. Volgens mij een andere. Maar maakt niet uit. Maar het is gewoon verschil per zender, geloof ik ook nog. Ja. Maar hij zei ook, Mark zei ook van joh, wat is dit nou man? Iedereen ging maar bellen, doe 3 minuten stilte, maar dat kunnen we niet. En dat soort bijna stomme, simpele dingetjes, dat blijf je toch onthouden. Mm-hmm. Ja. En gewoon het beeld dat je denkt, is mijn afstandsbediening kapot? Welke idioot zendt dit vanmiddag zo uit? Dan kunnen wel kinderen kijken, wat denk je wel, joh? Inderdaad, en mijn moeder helemaal in paniek. Dat vond ik wel heftig, hoor, dat je er niet even naartoe kon. En dat is ook heftig, en dan moet je ze maar op afstand proberen gerust te stellen. Is dat toen de tijd gelukt? Ja, je doet wat je kunt. Ja. Maar ik raak altijd achteraf pas in paniek. Dus na een uurtje of zo, toen begon ik pas een beetje te trillen en te doen van, nou, wat gebeurt hier nou? En het houdt niet op. Hè? Pentagon er nog achteraan. Je noemde het rijtje net al op. Waar zat die paniek hem dan in? Gewoon in het feit dat je eigenlijk moeilijk kan bevatten wat er gebeurt. Ja, ook. Maar dit is zo groot. En hoe gek gaat het worden? Wanneer stopt het? Het was toen nog volop bezig. Ja. En ik weet zelfs nog, ik zat op de grond. En ik had toen al een blinde geleidehond. En die ging op een gegeven moment dwars voor mij staan. Als een soort van bescherming of zo. Het was heel typerend. Die stapte over mijn benen heen. En die ging echt dwars voor mijn borst staan met zijn lijf. Dat vond ik heel magisch. Maar het was zo groot. Je kon het niet bevatten, zo groot. En Suzanne die net ook zei van ja, ik zat daar in mijn eentje. Ik was zo alleen tussen al die mensen eigenlijk, maar zo alleen. Ik kan me dat zo voorstellen, zeker op zo'n jonge leeftijd. Ja. Dat je denkt van ja, hoe moet ik dit in mijn hoofd aanvliegen? En wat gaat er nou gebeuren? En zij zat dan nog in het buitenland, weet je. Kunnen mijn ouders wel naar mij? Kan ik wel naar huis als ik wil? Nou ja, goed. Kijk, zo ook alweer een verhaal. En ik denk, er hangen nog heel veel mensen. Dus ik wil graag ook door naar de volgende. Maar het feit dat er zoveel mensen bellen laat al zien hoeveel indrukken, denk ik, ook heeft gemaakt in ieders leven. Nou ja, het was gewoon te groot bijna om het zo meteen maar even voor waarheid aan te nemen. Dankjewel dat je belde. Ja, graag gedaan, joh. En een fijne ochtend alvast. We spreken elkaar vast snel weer. Goed weekend. Ja, jij ook. Hans zegt in Radio 1, op die dag waren we onderweg naar Apeldoorn, van Apeldoorn naar Schiphol. Toen we hoorden het op de autoradio, we waren home leave en net bij mijn ouders geweest. Er zijn nog een mooie fotoserie gemaakt. De volgende dag had ik een afspraak met mijn werkgever in Zwitserland. Ik stond op nominatie voor een positie in Iran. Het contract zou die dag getekend worden. Gedurende de eerste uur na de aanslag werd al gauw een link gelegd dat Iran erachter zat. Ik heb daarom mijn job geweigerd. De foto's van Pama herinneren me nog altijd aan 9-11. Schiet even iets in mijn keel. We gaan naar Eshvin. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goed, jongen. Ja, zeker. Het schiet even iets in. Ondertussen eet ik een blauwe bes en die schiet even net in het verkeerde keelgat. Vertel eens. Heel simpel. Ik word... Nou, je moet even je hoorn bij je mond houden. Misschien is dat de verbinding? Is dat beter? Nee, ik hoor heel verdomd opeens ver weg. Zo beter? Ja, iets beter al, ja. Zo beter? Ja. Ja, in ieder geval, ik was captain bij Northwest Airlines, inmiddels Delta Airlines. En we waren in de lucht van Amsterdam naar New York. En toen kregen we te horen van dat we om moesten keren. En met een bepaald signaal. En we kregen ook te horen wat er aan de hand was. En ik vloog met een Amerikaanse co-piloot. En ik heb vanaf dat moment ook gemerkt het verschil in benadering. In Nederland reageren we op dat soort dingen van, wat vreselijk allemaal. En het eerste wat hij zei toen hij hoorde wat er aan de hand was, is, hij was ex-Vietnam-piloot. Hij zei, we are gonna kill them all. En ben ik nog? Ja, zeker. Ik zit helemaal geboeid te luisteren. En ik merk ook nog steeds dat wij Amerikanen op een bepaalde manier benaderen. Maar ik had het ook. En toen dacht ik, goh, toch een hele andere manier van naderen. Wij denken van, wat vreselijk. En zij denken van, we are gonna kill them all. He, ja. Zo van, we gaan ze allemaal vermoorden op een gegeven moment. En een hele aardige man. Had heel veel meegemaakt in Vietnam en toestanden. Hele goede gesprekken met hem gehad. Maar dat was zijn eerste reactie. Gewoon echt een andere mentaliteit, stel jij. Ja, vanaf dat moment zijn ook allerlei veiligheidsmaatregelen betrokken. Dat de crew niet zomaar naar binnen mocht. Dubbele deuren. Waarschuwingssignalen naar crew als wat aan de hand was. Ook een alarm in de cockpit na de traffic control als er een kaping was op een gegeven moment. Dat was er vroeger niet, dat is nu alle toestellen. Er is een knop die je indrukt en dan gaat er meteen een alarm na de traffic control. Ja, dus dat is echt veranderd na 9-11. Zijn die veranderingen echt doorgevoerd? De crew wordt gescreend. Alle passagiers, zeker naar Amerika. Vanaf dat moment werd er veel alert op bepaalde dingen gereageerd. Je kon als je toen een niqab aan had, kon je bij wijze van spreken zomaar instappen. Van op dat moment niet meer. Je kan je wel voorstellen, allerlei dingen veranderen. Ja. En jij was zelf toen co-piloot, je zat samen met met een Amerikaanse co-piloot. En jullie waren onderweg naar Amerika dus. Ja, we waren onderweg naar Amerika. En wat voor bericht krijg je dan op de radio? Je krijgt een alarmsignaal. Ja, dat is dus een alarmsignaal. En er zijn diverse alarmsignalen in de cockpit voor allerlei dingen. Maar contact is een algemeen bericht van air traffic control. En return to base. Dat is een bepaalde kreet. Ja. Dus dat je terug moet gaan. Nou ja, en dan ga je niet vragen wat er aan de hand is, want het is veel te druk. Maar dan krijg je later een bericht. Nou, dat en dat is gebeurd. We weten niet wat er aan de hand is. Maar er zijn 2 vliegtuigen in het World Trade Centrum. En, ze is er toen ook, 1 bij het Pentagon naar binnen gevlogen op een gegeven moment. De situatie is onverklaarbaar. Terugkeren naar base. En ook meteen, dat was ook op een gegeven moment. Crew moest alle passagierslijsten controleren. Op dat moment. Dus, ook al van de mensen die bij jullie aan boord waren? Ja, die aan boord waren. En toen inderdaad werd meteen gekeken. Ja, er zitten natuurlijk altijd mensen met een bepaalde achternaam aan boord. Dus 300 man aan boord, dus ja. Was jij zelf even bang dat jullie vliegtuig gekaapt zou worden? Nee. Je bent beroepsmatig bezig, dus je bent puur met allerlei dingen. Want op dat moment is het luchtverkeer helemaal in de war. Je bent op dat moment vlieg je ongeveer 8 kilometer. En dan moet je omdraaien. Dan gaan allerlei andere problemen. Ja, ja. Dus je hebt helemaal geen tijd om eraan te denken. En is die gedachte wel eens je later dan nog wel bekropen? Dat je dacht, wow, nou, dat hadden wij ook zomaar kunnen zijn. Pas veel later. Heel veel later op een gegeven moment. Maar dat drong pas op een gegeven moment. Een jaar later op een gegeven moment. Door toen moesten we op een gegeven moment moest ik op Newark landen. Dat is het vliegveld naast JFK. En dan vlieg ik tussen de gebouwen door op een gegeven moment. En in een flits schoten door mijn hoofd. Want toen zag je, dan kom je echt door de sky van New York. En dacht ik, oh ja, dat is het. Zo moet het geweest zijn op een gegeven moment. Maar het was puur een flits hoor. Want dan zit je al midden in een landingsprocedure. Dus dan Maar goed, kijk, interessant natuurlijk dat ook dan toch even door je hoofd flitst. Ja, absoluut. Heb je het dan nog veel met elkaar daarover als piloten onderling uiteindelijk? Nee, want ik ben al jaren weg. Ik ben nu, zoals het heet, grote boer in Italië. Ik ben met heel andere dingen bezig. Ik ben in 2005 afgekeurd vanwege mijn ogen. Ja. En toen ben ik andere dingen gedaan. Wel in de luchtvaart. Maar uiteindelijk, omdat ik toen al in Italië woonde, andere dingen gaan doen. En ik kijk wel naar documentaires en ik zie wel dingen gebeuren op een gegeven moment. Maar ik merk nu, wat ik al zei, dat wij een heel andere mentaliteit hebben. Ik zie nu ook wat er gebeurt in Afghanistan. Wij zeggen van vervelend wat er gebeurd is. En de Amerikanen zeggen, we did a great job. Dat kan je vertalen zoals je het wil. Maar we did a great job. En ik zie nog wel, dat kan ik me wel herinneren. En dat misschien iets heel anders. Maar het heeft er wel mee te maken. Ik heb ooit een keertje een vlucht gevlogen van Amerika naar Afghanistan. Met alleen maar militairen aan boord. En toen had ik eigenlijk medelijden, want op 10 kilometer hoogte was ik even naar binnen gegaan. En dan zie je allemaal jongens zitten van 18, 19, 20 jaar. En meiden op een gegeven moment. En dan denk je, mijn god, waar ben je mee bezig op een gegeven moment? Ja. En dan zie je een heel vliegtuig vol met jonge jongens. En ja, je moet niet vergeten, het Amerikaanse leger bestaat vaak uit jonge jongens en meisjes, omdat ze geen beurs kunnen krijgen. Het Amerikaanse leger zorgt heel goed voor hun personeel. Hè, pensioen, ziektekosten. Ja. En dus je zal er geen rijke Amerikanen. Nee, zeker. Nou goed, we gaan het afronden. Dankjewel, Ashwin. Want we gaan nog even door naar de volgende bellers. Ik wens je een fijne ochtend alvast. Bye. Interessant verhaal ook vanuit Italië. Arrivederci, zou ik zeggen. Ciao. We gaan naar René namelijk deze ochtend. René, goedemorgen. Morgen. Het is een dag die ik nooit zal vergeten. Sowieso niet, omdat het de 20ste verjaardag van mijn dochter was. Dus het is dadelijk 40 jaar. En ik zat in de auto, radio aan. Ik was terug op weg naar huis, naar een dienst bij de politie. En ik zet de auto langs de kant. Ik denk van, dit kan niet. En gelijk naar huis gereden en ik heb bijna de hele dag voor de televisie gezeten. En met van verbazing, woede, machteloosheid. Als je dan op een gegeven moment denkt van, oh jongens, die mensen die daar bovenin zitten. Als je op een gegeven moment dat vuur erbij komt, dan hebben ze maar één uitweg. En daar springen. En dat is zo onwezenlijk. Je zou wel in de televisie kunnen kruipen en die gasten bij de oren pakken of zo. Ik weet het niet. Het is zo machteloos. Ja, machteloos, dat is het goede woord. Want ik denk dat dat ook bij veel mensen op dat moment... Ja, en in eerste instantie verbazing en dan de machteloosheid. Ja. En ook boosheid ook. Die uitzendingen van National Geographic, die hebben dat helemaal uitgezonden pas. Ik heb gekeken en ik werd nog kwaad. Ik denk van, zo de mieter. Dat doe je toch niet? Werd u ook boos? Want u was machteloos, verbaasd. Ja, ontzettend kwaad. Ja. Maar je je zweeft tussen van, verdomme, kan ik wat doen? Nee, ik kan niks doen. Ja, kijk, als je bij de politie zit, dan ben je gewend om aan te pakken. Ja, dan kan ik me voorstellen dat u beroepsmatig misschien ook wel naar die beelden keek. Ja, ik weet niet. Je kunt niet je ogen wegdoen van dat beeld. Dat is zo raar. En je zit daar echt op de juinen van, nou ja, ik zal me niet zeggen wat ik allemaal gezegd heb. Maar ik denk dat ik dan door dat voor me had gehad, dan denk ik dat ik ze de kop eraf geslagen had. Ik weet het niet. Kan het me wel een beetje raden. En heeft u dan nog wel eens later bij de documentaires die u terugkeek gekeken naar de onmacht die de politie daar op dat moment ook had? Ja, inderdaad. En ook die brandweermensen die dan weten van, ja, het is levensgevaarlijk. En dan toch erin gaan. De verhalen van mensen, hoe dat die dus daar de levend uitgekomen zijn. En dan denk je van, jongens, dan krijg je die woede krijg je weer terug. Het is morgen weer de verjaardag van mijn dochter. En dat vergeet je nooit. Nee. Het is ook een aparte dag voor uw dochter. Want dan bent u in één keer is je verjaardag ook zo'n, zo'n dag waar het nieuws altijd vol staat, ook met deze aanslagen. Ja, dat vergeet je nooit. Dat blijft altijd. Ook dat beeld, als je dat ziet, dan ziet. Hè? En, want je zit eigenlijk met verbazing zit je te kijken. En ja, dan is het van de ene kant in een keer word je voedend en dan begin je te vloeken en te. Nou ja, ik zal me niet zeggen wat ik allemaal gezegd heb. Maar je zou zo het beeld in willen kruipen en mee gaan helpen of zo. Ja. Het is heel machteloos. Ik weet wel dat ik een keer bij een brand heb gestaan. En ze dachten dat er dus mogelijk nog een kindje thuis was. En ik ben met een collega twee keer erheen gegaan. Nou ja, eigenlijk gruwelijk stom, want er zou... Maar ja, je weet het niet, hè? Nee, nee. En ik heb daarna heb ik een rookvergiftiging opgelopen. Kijk, als dit ergens rookt, ja, dan krijg ik die hele beelden krijg ik weer terug. Maar gelukkig was er geen kindje meer in huis. Alleen een kat. Maar die kwam met zijn poten onder de deur vandaan en die heb ik kunnen redden. Maar ja, als je daar dan bij staat, kijk, dan heb je ook je machteloosheid van verdomme, de brandweer is er nog niet. We staan er met twee collega's. Ja. Er kan een kindje in huis zijn, vertelden de buren. Want die ouders die lieten kennelijk het kind nogal een keer alleen. En René, ik vraag me nog wel iets af. Want je zegt natuurlijk als politie, en je hebt al deze verhalen ook. Praat je dan met elkaar na zo'n 9-11 als politiemensen onder elkaar? Word je bij elkaar geroepen? Wordt daar iets over gezegd? Ja, dat wel. Kijk, je gaat dan gelijk ook weer terug naar het politiebureau om te kijken of dat er is. Maar ja, dat is ook heel raar, want je kunt helemaal niks doen. Nee, ja, je wilt toch iets doen. En dan is dat misschien... Ja. Dankjewel dat je belde. Oké. En een goede ochtend. En een fijne verjaardag alvast toegewenst aanstaande zaterdag ook met de dochter. Ja, dat is wel lekker, joh. Jelle Verhagen laat weten in de Radio 1-app. Op het moment dat wij het hoorden was ik denk ik 15. Ik zat op school. In mijn klas waren er 2 klasgenoten die hebben gejuicht toen het nieuws binnenkwam. Ik weet het nog goed. Het was een bizar tafereel. En Roland laat weten. Ik werkte in een bergrestaurant op 1950 meter hoogte in Zwitserland toen de verschrikkelijke beelden binnenkwamen. Ik kan me nog herinneren dat ik me daar veilig voelde in geval van een derde wereldoorlog. Ik schrok van de misdaadmakende opmerkingen van een collega. Hij vond dat de Amerikanen de aanslagen aan zichzelf te danken hadden. Vriendelijke groet, Roland. Dankjewel voor die reactie, Roland, van de misdaadmakende opmerking zeker van je collega. We gaan naar Sophie. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar was u? Die dag dat die vliegtuigen daar naar binnen kwamen, mijn zoon die woonde in Amerika. En ik wist, en hij had het weekend had ik met hem gebeld. En normaal dan, hij reisde heel veel voor zijn werk. En dus, en ik vroeg hem, ik zei, dan moet je volgende week weer, de bruiloft was een week weg geweest. Nou, hij zei, nee, ja, ik moet wel nog een paar dagen weg, maar ik heb eerst een afspraak met een zakenafspraak in een van die torens. Dat was een restaurant waar ze dan de zakenafspraak hadden. Hij zei, nou, dan moet ik heen. En ik zei, van, nou ja, dat is dicht bij de deur. Hij woonde in New Jersey. Toen zei hij tegen me, nou ja, maar dat is een gedoe en je kunt er bijna 's morgens niet komen. Ik moet er om 9 uur zijn. Nou ja, goed, op die manier. Hij zei van, nou ja, en dan ga ik nog een paar dagen ga ik weg. Nou, ik wist dat hij altijd van Newark wegging. Mm-hmm. En ik had de televisie had ik altijd aan op RTLZ. Oh, dat was het nieuws dan altijd ook. Maar dat had ik gewoon de hele dag aan. Want ik ben alleen, dus dan had ik altijd het laatste nieuws. Maar ik was op het balkon geweest en ik had van alles en nog wat gedaan. En toen was het tegen 3 of 3 uur. En ik denk, nou, ik moet nog even een boodschap. En dus ik moet de televisie even uitdoen. Dus ik doe die ik loop naar de televisie toe en ik zie die beelden van die eerste vliegtuig. Ja. Ik denk, wat een gekke idioot. Amerikanen, wat voor vreemde film hebben die dan nou weer bedacht? Want ik dacht dat had u door dat die twin torens waren dat, waar uw zoon was? Ja, dat wist ik. Ik wist dat hij daar een afspraak had. En toen... Dus ik zit er naar te kijken en toen komt er die tweede vliegtuig komt daar binnen en zeilen. Ik denk, mijn god, dit is niet een film, dit is echt. Mm-hmm. Nou, dat was om 1 uur of 3, want dat was direct toen het gebeurd was. Nou, ik ben op een stoel voor de televisie gaan kijken, zitten, compleet verlamd. En ik denk, mijn god, daar zit Robert in. Die zit in die toren, want het is 9 uur, had hij daar een zakenafspraak. Dus ik heb de telefoon genomen, maar er was geen doorkomen aan. Je kreeg gewoon geen verbinding met Amerika. En toen hoorde ik ook nog dat de vliegtuig vanaf nieuw was. Maar toen dacht ik, ja, was het nou wel? Was het nou wel of was het nog een dag later of een dag eerder? Ja, dan gaat u twijfelen, ja. Ja, dan ga je gewoon twijfelen. Want ja, goed, je hebt zo'n gesprek. En hij vertelde eigenlijk nooit. Ja, zei, nou ja, ik moet nu, deze week moet ik weer weg daar en daarheen. Maar omdat hij daar zo lang zo moeite had om daar 's morgens vroeg te komen in het restaurant. Dus daarom hadden we daar wat langer over gepraat. Nou ja, ik ben begonnen met bellen. En naar die televisie, ik heb er verlamd voor die televisie gezeten. Toen hoorde ik nog dat het vliegtuig... Dat er ook, ik denk, ja, als je niet in die toren zit, was het dan dat hij dan die dag... Want hij zou die dag erop met het vliegtuig, zou hij dan in het vliegtuig zitten. Dat er van en heeft hij hem kunnen bereiken? S'avonds, nee, ik kon hem niet bereiken. S'avonds om 11 uur belde hij terug. Hij zat dus niet in de toren? Hij zat niet in de toren. En waarom niet? Die zaakafspraak, die mannen die die zaakafspraak, die had s'avonds om 11 uur had hij afgebeld. Oh. Dat hij dat niet door kon gaan. En hij was hartstikke kwaad. Want ja, goed, ik bedoel, van hij maakte zijn planning daarop. Dus hij was kwaad op die man. En die zei, ja, wat een gedonder. En waarom heb je dat ding? Dus ja, en dat was... Ja, Sophie, dit zijn die verhalen die jaren later dan terechtkomen. Die zien we ook heel veel voorbij komen. Zie ik nu in de media van mensen die er net niet waren. Hij was dus dinges. Normaal had hij daar gezeten. Ja. En ik weet niet hoe ik me gevoelde en hoe ik die uren doorgekomen ben. Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik vreselijk, toen hij me gebeld had, ik vreselijk gehaald heb. Ja, dat kan ik me goed voor, als u die stem weer hoort. En het is nu nog zo, als ik die plaat zie met al die namen van die mensen erop, daar kan ik niet naar kijken. Maar als ik dan denk, ik heb zoveel mazzel gehad dat mijn kind daar niet tussen zat. Hoe lang heeft het geduurd voordat u hem weer vast kon pakken, echt? Nou, het was, want ik was... Doordat ik ziek ben, want hij woonde er al een verschillende jaren. Ja, ja. En ik had ondertussen nog een kleindochter gekregen. En die was er al een jaar. En hij zei steeds, mama, kom je deze kant nou eens uit? Ik zei, ja jongen, maar dat lukt me eigenlijk niet. Het is eerst die lange reis, die vlieg. Ik zei, en dan zit ik met dat tijdsverschil. Maar u heeft hem wel op een gegeven moment weer gezien. Hoe was dat? Hoe was die eerste keer? Toen ben ik met de kerstdagen. Ik zei tegen mijn dochter, ik zei van nou, het kan me niet schelen. Of wordt het me dood? Ik wil daar gewoon heen. Want ik wil eens één keer in, ik wil mijn kleindochter vasthouden. Dus ik ben er toen met de kerstdagen ben ik daarheen gegaan. En heeft u het nog wel eens met hem daarover? Altijd rond de 11 september? Nee. Hij praatte, nou is hij geen praten. En hij heeft daar een rot tijd gehad. Hij is later teruggekomen hier naar Nederland, gescheiden. Maar ik bedoel van, nee, we hebben het er nooit over. En hij heeft nu een nieuwe vriendin. En toen hadden we ze een keer en toen zeiden van, ja, hij zei van, ja, dat was geen beste tijd. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar nou, verder heeft hij het er eigenlijk nooit over. Sophie, dank je wel dat je je verhaal met ons wilde delen. Hey, en bijzonder om dat zo in de vroege ochtend even te mogen aanhoren. Ik wens je een fijn weekend alvast. Ik ben altijd vreselijk. Deze dagen, dat is gewoon... Dan voel ik me vreselijk onrustig. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, met zo'n verhaal. Dus je hebt het steeds voor de radio en televisie hebben ze het erover. Dus, nou, ga bij deze gedeeld. Dank je wel en een fijne vrijdag. En een goed weekend alvast. Dag. Dankjewel iedereen voor het reageren. Ik was op mijn werk, zegt Edwin. Ik zat in de vrachtwagen en hoorde het op de radio. Echt een onwerkelijk gevoel. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Deze vroege ochtend weer van vrijdag 10 september. Maandag ben ik er gewoon weer. En hopelijk bel je dan weer nu op deze zender. Het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je alvast een fijne vrijdag en een goed weekend. Tot snel. NPO Radio 1. 6 uur. De koning sluit.